حضرت علامہ مولانا مفتی صدر محمود چشتی صاحب کو کہ وہ اپنے نورانی اور ویزانی خطاب سے ہمارے قلوب و ذہنوں کو روشن و منور فرمائیں گے. آپ کی انہی محبتوں میں آپ ایک زوردار نعرے کا جواب دیں تاکہ علامہ صاحب خطاب شروع کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وفي مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. حمد وثناء درود خاتم الأنبياء عليه التحية والصلاة بعد. معزز ومكرم علماء الكرام، بانیان محفل اور قرب و جوار تو تشریف لے آن والے سنی حنفی مسلمان بھائیو، بزرگو، دوستو، السلام علیکم. تحصیل پنڈی گیب دے گاؤں بھوک دیڑا دے اندر اج دی اے روحانی بابرکت محفل حضرت حافظ محمد عرفان چشتی صاحب نے اپنے گھر دے اندر سلسلہ ذکر شہدائے کربلا و ماہانہ گیارہویں شریف منعقد کیتی ہے. خالق کائنات جل جلالہ انہاں دی اس عقیدت و محبت نو شرف قبولیت عطا فرماوے. جڑے دوست اس محفل پاک دے اندر ناچیز سمیت تشریف لے آئے ہو، خالق کائنات سب دی حاضری قبول فرما کے سارے انو سعادت دارین بخشے. صدقہ صحابہ و اہل بیت دا زندگی اسلام والی اور موت کامل ایمان والی سب نو عطا فرماوے. دوستان گرامی، اس وقت جس موضوع تے ناچیز نے خطاب کرنا ہے اس دا نام ہے ذکر و فکر صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. جن دا سادہ جا مطلب ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام دا ذکر شان اور انہاں دی فکر. ذکر اس واسطے بیان کرنا ہے کہ انہاں پاک ہستیاں دا ذکر سنت الہیہ بھی ہے، سنت جبریل امین علیہ السلام بھی ہے، سنت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور سنت اولیاء کرام بھی ہے. سرکار دے صحابہ اور اہل بیت دا ذکر کرنا، انہاں دیاں شاناں بیان کرنیاں اور کراونیاں، انہاں دیاں شاناں دیاں محافل منعقد کرنیاں محافل دی شکل وچ یا الگ کلے انہاں دی شان مقام مرتبہ سننا اور سناونا، اے جبریل امین علیہ السلام دی بھی سنت ہے، رب دے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی بھی سنت ہے، اور اسلاف امت اولیاء کرام دی بھی سنت ہے. اس واسطے ابتدا دے اندر میں انہاں پاک لوگوں کا ذکر کرنا ہے، اور دوسرا اس واسطے کہ محرم الحرام شریف دا مہینہ ہے، اور اس دے اندر نواس رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بما اپنے رفقا بما سادات کرام کربلا دی دھرتی تے شہید ہوئے نے، تو حق بندا ہے کہ اس ماہ مقدس سے جو انہاں دا ذکر کیتا جائے، انہاں دی شان بیان کیتی جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں دا ذکر مختصر نال اس واسطے کرنا ہے کہ سانو اپنے اسلاف بزرگان دین نے دسیا ہے کہ محرم شریف دے اندر کلا الگ اہل بیت کرام دا ذکر کرنا اے رافضی شیعہ دی پہچان اور علامت ہے، لہذا اہل سنت و جماعت دے عالم واعظ مقرر دے اتے یہ لازم ہے کہ ذکر اہل بیت دے نال ذکر صحابہ لازمی کرے، بلکہ ذکر اہل بیت اطہار بادش کرے، ذکر صحابہ کرام پہلے کرے تاکہ رافضیاں نال مشابہت نہ ہو۔ جڑے جیندے بیٹھے ہو نا، ہوش حواس چو، وہ جدو کوئی گل سمجھ آوے تے آکھ دیتا کرو سبحان اللہ۔ ایک تے میں چشتی سلسلے نال تعلق رکھنا، چشتی قادری اور چشتی حضرات، تاجدار گولڈا بابا فرید، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ پیر سیال، خواجہ پیر پٹھان اور خواجہ احمد مہروی، دیگر چشتی حضرات، اس صاحب ذوق لوگ ہوندے نے چپ چاپ مجمع، انہاں نوں گل کرن دا مزہ نہیں آؤں گا، تے ویسے بھی چپ چاپ قبرستان وچ ہوندی ہے، زندیاں وچ تے بول چال ہوندا ہے۔ آپا جدو تلے تے بہ جانے ہاں یا بیٹھک وچ بہ جانے ہاں، پھر تے ساڈا منہ بند نہیں رہندا، نہ زبان چپ رہندی ہے، تے حق بندا ہے بھی جڑا اتھے گناہ لینے ہاں، فضولیات ادھر ادھر دیاں مار کے، غیبتاں کر کے، چغلیاں کر کے، بول کے الٹا زبان نال دوزخ لینے ہاں مفت دی، تو ایتھے اگر رب دا ذکر سبحان اللہ آکھاں گے تو شاید اے حق دی گل سن کے سبحان اللہ دا آکھنا جنت دا سبب بن جاؤ۔ لیکن تہانوں سمجھ پھر بھی نہیں آئی کہ میں کی کہہ رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے نا گل دی؟ تو ذکر صحابہ اور ذکر اہل بیت اکٹھا رکھنا ہے، کی رکھنا ہے؟ اکٹھا بیان کرنا ہے۔ اج اساڈے ممبر و محراب دے جڑے قبضہ کرن والے نے، میں وارث تو نہیں کہندا، کیونکہ وارث تے تاں کہواں جے ممبر مصلیاں دا حق ادا کیتا جاوے۔ اگر کوئی ممبر مصلے دا حق ادا نہیں کرتا، انہوں قبضہ گروپ کہہ سکتے ہو، نبی دا وارث نہیں کہہ سکتے، ممبر رسول دا وارث۔ اگر ممبر مصلے تے قبضہ جمان والیاں دے کول علم شریعت ہوندا، شریعت دے دلائل ہوندے، تو اج کدی بھی انج نہ ہوندا کہ دس سال پہلے پنڈ سارا دا سارا گراں پنڈ اہل سنت و جماعت دا ہوندا ہے، تے دس سال بعد پتہ لگدا ہے یا وہابی ہوئے پے نے یا شیعہ ہوئے پے نے، ہوندا پیا نہیں ہوندا پیا اسی طرح، یہ کیوں ہے؟ اس واسطے بھی ساڈے کول سوائے نعتاں دے اور کام ہی کوئی نہیں، سانو نعتاں ہی آندیاں نے، سانو پتہ ہی کوئی نہیں قرآن اچ کی لکھیا ہے، حدیث اچ کی لکھیا ہے، اور ساڈا جیڑا مذہب مسلک اہل سنت و جماعت ہے، یہ کوئی ہیر رانجے دا قصہ ہے یا شریعت دے نال ثابت ہے؟ پتہ ہی کوئی نہیں، عوام نو کوئی پتہ نہیں۔ ہن تاں کر کے بد مذہب لوگ سبیلا لاندے نے، کھانے کورمے چکن مٹن بیف پکاؤندے نے، ساڈے لجپال لاندے نے چل ویکھی جائے گی، کھائیے تے صحیح، وہ کھان جاندے نے تے پھر انہاں دے ہی ہو کے رہ جاندے نے، ایک دو وارا تے کھان جاندے نے تے اگلی دفعہ پھر انہاں دے ہی ہو کے رہ جاندے نے، یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ یہ صرف یہ ہوئی بدبختی ہے کہ اگر اسا دین اصل نہیں سنیا، جے دین حق سنیا ہوندا، صحابہ تے اہل بیت دی شان، انہاں دا اتحاد قرآن حدیث وچ سانو علم ہوندا، قسم خدا دی کر کے آنا، صحابہ دے دشمن دی نیاد کھان دے بجائے اسا تھکنے بھی گوارا نہ کر دیں گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق آل سنت، الحمدللہ۔ توجہ ہے؟ ہاں، اگر رب دا قرآن سکھے ہوندا، کوئی مدرسے جا کے اٹھ نو سال دال کھادی ہوندی اور پھر کوئی حق والا بندہ ملیا ہوتا، تو آج اس طرح نہ ہوتا، گراواں دے گراں کٹر اہل سنت و جماعت سن، ایک پیڑھی پیچھے چلا جا، میں چار پانچ پیڑیاں دی گل نہیں کرتا، ایک دو پیڑیاں اپنی پیچھے جا تے تینوں سارے سنی سنی نظر آؤ گے، اسی طرح ہی ہے، تو ہوں کی حالت ہوئی پی گراواں دی، تے جیڑا بولنا جاندا ہوئے انہوں آکھو اے فتنے باز، جیڑا جیڑا اہل سنت و جماعت مسلک مذہب دا دفاع کرے، مسلک کے اہل سنت رو بچاوے، ہر قسم دی ملاوٹ تو پاک کرے، انہوں آگ چھڑ دینے فتنے باز، انہوں سنو ہی نا، اندے کول ہی نہ بہو، کوئی گل نہیں، اسا ڈیوٹی جنہ چر جان جسم وچ جان ہے اسا ڈیوٹی دے رہے ہیں، تو مر جاواں گے تے رب نوں اتنا تے کہواں گے نہ مولا جو ہو سکدا سی کیتا ہے، بے شک اور ساڈا دروازہ سارے لئی کھلا ہے، گل یاد رکھنا، اسا کسے واسطے دروازہ بند نہیں کیتا، ہاں جنہاں نوں سارا کچھ اسا دسیا ہے اور 15 سالاں تو دسیا ہے، انہاں پھر بھی ممبر مصلی تے حق سپایا ہے، انہاں واسطے ساڈے بوئے بند نے، ساڈے بوئے بند نے، کیوں؟ وہ حسد دے شکار ہوئے نے، باقی رہی عوام، عوام باویں پو 18ویں گراں دی ہووے، اپنی تا اپنی رہی نا، 18ویں ضلع دی ہووے، وہ ساڈے کول آوے، اسا اللہ دے فضل نال دین دی روح نوں سمجھاواں گے اور وہ کچھ دساں گے جڑا کسے مسلک دے مذہب تو انہوں نہیں ملیا ہوگا، وہ قرآن سناواں گے جڑا قرآن اج تک چھپایا گیا ہے دسیا نہیں گیا، وہ حدیثاں مصطفیٰ دے فرامین سناواں گے جڑے اج تک ملہ نے اپنی عزت تے شہرت دی خاطر انہاں چھپا کے رکھے نے، جے دسنے تے ننگے ہونے، ہاں جی اس واسطے ساڈا دروازہ کھلا ہے، جے جڑا بھی کوئی بھائی ہے شوکت صاحب میرے نال آ رہے سن، آدھے سن جی سنیا تہاڈا بیان ہے، شوکت صاحب اپنے جان دے ہو نا لالے نظر دے برا، تے اسا کہ جی بعد عمل چلو سن تے لویے، میں کہ یار یہ جڑا سن گننا ہے تے من گننا ہے، یہ تا ایمان دا آخری درجہ، یہ بھی بڑی بڑی گل ہے، کوئی رب رسول دی سچی گل سن گنے من گنے تے پھر بھی چلو گنہگار ہے، مومن تے ہے نا، وہ شفاعت دے قابل تے ہے نا، تے جیڑا بےمان دین دا دشمن ہو کے مر گئی، قسم خدا دی ان دی شفاعت سید الانبیاء نہیں کرنی، باقی کنے کرنی، شفاعت صرف اس بندے دی، میں بڑی دعوے نال گل کر رہا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دنیا دے کسی مفتی کول میری گل لے جاؤ توڑ کر کے بکھاؤ، شفاعت بروز حشر اس بندے دی ہے جیڑا رب دے دین نوں مندا ہے، سن دے تے جیڑا آکھے میں خدا رسول دی سننا بھی گوارا نہیں کرتا، مننا بھی گوارا نہیں کرتا، اے لانتی لکھ نماز پڑھے را لکھ روزے رکھے، اے عمرے حج قطار بن دے وے، رب سارا اندے بوتھے تے مارنا ہے، کہ جیڑا میں منوایا سی اونوں تو مندا نہیں سی، وہ عبادت دی گل سی، فرشتے تھوڑے سن، توجہ نہیں کی تھی میری گل تے، فرشتے تھوڑے عبادت کرنے والے سن، توجہ، بھائی صاحب نے ساڈے بڑے مخلص دوست نے ساؤنڈ والے انہاں دا بلا ہوئے، یہ پچھلی محفل تے بھی تشریف لے آئے نے، اج پھر تشریف لے آئے نے، میں انہاں دا وقت بھی نہیں لواں گا کیونکہ نہ سرگا محفل پاک تے پہنچنا ہے، تو ظاہری گل ہے دہاڑے اس طرح دے نے کہ انہاں دی بھی مجبوری ہے، بہرحال اساں انہاں دا شکر گزار ہاں کہ یہ تشریف لے آئے نے، میں گفتگو زیادہ طویل نہیں کرتا، ایک آیت قرآن پاک دی پڑھنا اس حوالے نال کہ صحابہ اور اہل بیت دا ذکر وہ جدا نہیں اکٹھا ہے، میرے رب اکٹھا کیتا ہے، جدا کرن والا کیڑا جمیا ہوئے، حدیث بعد وچ پڑھنا ہے، تے کڈو جی جیڑی میں آیت پڑھی ہے سورت 26 پارا جی، سورت محمد محمد رسول اللہ، دوستو توجہ، اج اس محفل وچ کدی نہ جاویں جتے خالی صحابہ دا ذکر ہوے تے پاک حسین دا نہ ہو، میری گل تے توجہ نہیں کیتی، اس محفل وچ بھی نہ جاویں جتے ذکر حسین ہوے تے ابو بکر تے عمر دا ذکر نہ ہو، میری گل تے توجہ نہیں کیتی، پر قسم خدا دی جدوں اسا پڑھنے آ نا رب دے پاک حبیب دا، حبیب دی سیرت پڑھنے آ، سانو سجے پاسے ابو بکر تے عمر نظر آندے نے، کھبے پاسے علی تے حسن حسین نظر آندے نے، تو کون ہے جڑا انہاں نوں جدا کرے نبی پاک تو، صحابہ بھی نبی دے، اہل بیت بھی نبی دے، وانڈ کیوں کرنا ہے، جدائیاں کیوں پانا ہے؟ رب نے قرآن چ جدائی نہیں پائی، کیڑا جمعہ جڑا انہاں وچ جدائی پا لے، لاکھ روپیہ پاوے اللہ دے فضل اللہ دین دے خادم، انہاں پاکاں دے در دے کتیاں دے نوکر جڑے نے وہ یہ ثابت کر دیں گے کہ صحابہ تے اہل بیت جدا نہیں اکٹھے نے۔ پڑھ دیا رب دا قرآن، سورت بھی دال دساں، گھر بھی جا کے توفیق ہوئی تے پڑھ لینا۔ سورت فتح شریف 26 سپارہ آیت نمبر 29، یعنی سورت فتح شریف دی آخری آیت 29 نمبر آیت 26 سپارہ سورت فتح۔ ویخ ذرا میرے رب نے انہاں نو آپس اکٹھا کیویں بیان فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے محمد رسول اللہ، مزہ نہیں آیا اتنا بڑا مجمع ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ۔ میرا رب فرماندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، اگے رب فرماندا ہے والذی معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رب ذو الجلال فرمان دے جڑے جڑے میرے محمد دے نال والے نے او صحابہ ہون او اہل بیت ہون، رب فرمان دے أشداء على الكفار رحماء سخت نے اور آپس مہربان نے۔ میرے رب نے اس آیت کریمہ دے اندر دسیا وے اگر میرے عربی لجپال دے صحابہ دے اندر، میرے عربی لجپال دے اہل بیت دے اندر اگر سختی ہے شدت ہے او کافراں منافقاں واسطے وے، جے گل کرو انہاں دی آپس دی، رب فرماندا ہے رحما فرماندے وے خبردار کوئی انہاں نو آپس دے اندر ایک دوجے دا دشمن بناندا پھرے، ایک دوجے دا مخالف بناوے، نہیں نہیں، میرا رب فرماندے رحما او بینہم آپس وچ مہربان نے، کافراں لئی او سخت نے۔ او سجنا جے گل نہیں سمجھ آئی، کلندر اقبال دی زبان دی دساں، کلندر اقبال آندا ہے گر حل یارا ہو تو ریشم کی طرح نرم، گر حلقے یارا ہو تو ریشم کی طرح نرم، گر رمز حق و باطل ہو بول سبحان اللہ۔ قربان جاوا کلندر اقبال آخدا ہے تو صحابہ تے آل بیت دیاں گلاں کر لے، مت نیڑے جا اس لانتی دے جیڑا نبی دے صحابہ نو بکواس کرے۔ اج اللہ دی قسم چا کیا میں نیٹ لانت دے اوتے ویگ، عزت ہوندا آئے پاکاں دی عزت اچھالی جا رہی ہے، جس خبیث دا جو دل کر دے بند کمرے صحابہ نو بھونک دے، یو ٹیوب تے چڑھا دیندا ہے، ٹک ٹاک تے چڑھا دیندا ہے صحابہ دیاں بستیاں، پتہ نہیں کی کچھ میں اتھوں تک ویڈیو ویکھیے، ابو بکر عمر عثمان امیر معاویہ ابو ہریرہ دے نام تھلے لکھ کے اتے پیر ایران والے پیمل دے نے، وشیے شیطان اے صحابہ دے نام جتیاں دے تھلے لکھ کے پیراں دے تھلے لکھ کے پیمسل دے نے، نیٹ دی شیطانی کھول کے ویکھ تینوں سارا نظر آ جائے گا۔ عربی لجپال دے صحابہ اور اہل بیت دا پیار میرے رب نے انج سمجھایا کہ جیڑا انہاں نو دشمن بناوے او پکا شیطان اے او جیڑا دوواں نو ملاوے او پکا مومن تے رب رحمان دا بندہ اقبال آخد اقبال آدھے صحابہ اہل بیت دشمنیاں انہاں دیاں لڑائیاں پوار دی گل کرنا وے اتے عام مومن بندہ جیڑا وے او کلندر آدھے اکھے گر حلقہ یارا ہو تو ریشم کی طرح نرم اقبال آدھے جیڑا مومن ہوندا نا مومن اندے دل چ منافق تے کافر دی دشمنی تے شدت تے بغض تے نفرت تے ہو سکدا اے او جدو مومن مومن نال پیندا اے اون دی دشمنی نہیں نفرت نہیں ہوندی او ریشم طرح ہوندے اگے نرم ہو جاندے سبحان اللہ آج جا سبحان اللہ تے اے تے اقبال کرن قلندر لاہوری عام مومن دی گل پیا کردا اے تے پھر صحابہ جڑے مومناں دے استاد نے اہل بیت جڑے مومناں دے بولو وہ جڑے دین دے مبلغین اولین نے جڑے دین حق دے پہلے مبلغ نے جڑے ایک پاسے قرآن دوجے پاسے محبوب دا فرمان رب دے پاک حبیب دی زبانی سن کے اگر دنیا تک پہنچان والے وہ یا صحابہ نے تو یا اہل بیت نے لڑائیاں کرن دے پھر دے جی خبردار میں اگے کلام پیش کرنا نیازا نوزا والے دے رگڑے میں نظم وچ پٹے نے اور بولو سبحان اللہ گلا میرے کول بڑیاں نے رب دے فضل عام ایسے گل تے بولا رات پہ جائے مکن نہ میں مختصر کرنا ہوں میں کیونکہ اس مہینے وچ ماہ محرم وچ اہل بیت دی محبت دی آڑ لے کے اہل بیت اور اہل بیت وچوں بھی خالی امام حسین دا نام امام حسن دا نام ہی انہاں ابلیساں نوں کوڑا لگدا ہے کیوں امام حسن پاک نے بادشاہی خلافت امیر معاویہ دے سپرد جو کر دیتی سی انہاں کی آکھیا انہاں آکھیا امیر معاویہ توں تے پوری امت دا ماموں وی اے صحابی رسول وی اے کاتب وحی وی ہے امینے وحی وی ہے پر تو کوئی میرے نانے دے دین دے خلاف حکومت کرنی ہے ساڈا سروکار حکومت نہ تے نہیں معاویہ تو چلا یا میں حسن چلاواں گل اکو یہ کی مذہب تے حکومت اکٹھے چلنے چاہیے نے حکومت چوں مذہب نکلنا نہیں چاہیے امیر معاویہ بھاویں تو چلا بھاویں میں چلاواں مذہب تے سیاست اکٹھے رہنے چاہیے نے لہذا حسن پاک نے وڈے نواسے سرکار دے نے حکومت معاویہ پاک دے سپرد کر دیتی جدو واری یزید دی آئی نا ہن حسن تا نہیں رہے چلے گئے ہن حسین موجود نے سوال اے جدو وڈے برا نے حکومت معاویہ نو دیتی حسین چپ نے کیوں جدو سیاست حکومت مذہب دے مطابق چل رہی بولن دی لوڑ نہیں پئی جدو واری یزید دی آئی اے ہن مذہب وکھرا تے حکومت وکھری ہوئی پھر نواز رسول چپ نہیں رہے مدینے ٹر مکے مکے ٹر کربلا جا ڈیرا لا کے 72 کوا دیتے پر فاسق ظالم حاکم گوارا بولا بول رب دے فضل اللہ تینوں اے نتیجے کڈ کے کسے ملا نے نہیں دینے جاہل کٹے تو سنے نے تینوں کی پتا نبی دے دین شریعت دے وارث کی ہوندے نے یار فخر نہیں رب دی رحمت تے فخر پہ کرنے ذرا بول سبحان اللہ اے اصل نتیجہ ہے کربلا دے پس منظر ویکھ پیو حکومت کر رہے ہیں میرے معاویہ اہل بیت چپ نے الٹا انہاں دی بیعت کیتی بیٹھے نے نہیں کیتی بیعت امیر معاویہ دی حکومت رہی کوئی اہل بیت دا بندہ نہیں بولیا بلکہ الٹا دے دتی تے جدو ان دے پتر دی آئی انہاں دے پتر یزید دی آئی ہن کیوں کہ انہیں آکھیا کہ مذہب روے ممبر مسلح تک ختم درود تک مذہب دا کوئی کم نہیں کہ حکومت اچ آوے تو پھر نواز رسول نے آخیا پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حسین علی دا خون بھی موجود ہوے تے تو مذہب نو وکھرا مسجد وچ بند کر دے وے تے تو آکھے حکومت جویں میں چلاواں رنڈیاں نچاواں جو مرضی کتے ککڑ بٹھیر لڑاواں تے مینوں پچھے کوئی نہ آہا حسین دی جان جا سکدی ہے ظالم حاکم گوارا تے اے جڑے روندے نے نا حسین نو میں انہاں نو پوچھنا حسین تے تہانو رو رہے ہون گے کیوں او آکھن گے میں یزید جیسا صحابی دا پتر سی باویں پر شریعت تو ہٹیا ہے میں گوارا نہیں کیتا خود جان دے دتی حاکم نہیں منیا تے تسی تے مرتداں نو اپنا حاکم بنائی بیٹھے ہو ہر سال پرچی پا کے اوتے بہا دیندے ہو بول بول بول ذرا او تینوں روندے ہون گے او نا مرادو او مینوں نہ لاؤ میں تو جنتی جواناں دا سردار ہاں میں مثال دینا ایک بندہ بند کمرے چ اے سی لا کے ستا ہے ایک بار دھوپ تے پسینہ نکلن ڈیا ہن روئے گا اے اونوں یا او اینوں او اے سی والا اونوں روے گا بیچارے تیرے نال کی بنیا ہے پسینے نال ڈبن ڈے پسینے چ ڈبن ڈے ایویں نا ہیں ہن باہر والا جی اے سی والے نو روے حال اوئے تینو اے سی مل گیا ہے تو سردی ٹھنڈ سونی تے بیٹھا ہے پر نہ مرادا او تے اے سی لے بیٹھا ہے ٹھنڈ سونی لئی بیٹھا ہے بدبخت تا تو ہے توجہ نہیں کی تھی ہن پاک حسین جنتی جواناں دے سردار انہاں جاناں دے کے نانے دی امت نو دسیا ہے اسا تے جم دے ہی جنتیاں تے پھر شریعت دی مخالفت ویکھی اساں تے صحابی دے پتر نو بھی معافی دتی تے ایتھے لوکی سانو آندے نے اپنے سنیاں نو بھی نہیں چھڑدا میں کہ جی میں حسین دا مذہب رکھن والا نا بولو بولو میں کنا مذہب رکھن والا میں حسین دا مذہب رکھن والا میرا مسلک تے عقیدہ نظریہ ہے جے کوئی پرلی برادری دا پرلے مذہب دا شریعت دا الٹ کرے تے ان دے خلاف بھی بولو وہ جو کوئی اپنے آپ نو سنی بریلوی رضوی کھا کے تے شریعت چ ڈنڈی مارے ادھا قرآن سناوے ادھا چھڈے شریعت ادھی چھپاوے ادھی دسے جن دے نال روٹی چلے وہ جندے نال ٹکر لوے ہووے اونوں چھڈے تے پھر چشتی اونوں معاف نہیں کر سکدا کیوں اے نے حسین نو منیا اے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق علماء حق اہل سنت زندہ باد توجہ خبردار کوئی بندہ یہو جہ ابلیساں دی نیاز جا کے کھاوے انہاں دا جھٹا کھاوے جڑے انہاں دنوں چ اور پورا سال محبوب خدا دے صحابہ نو بھونکدے نے یا جڑے اہل بیت کرام نو باغی آندے نے سن تینوں میں کیڑی کیڑی گل سناواں جڑے اپنے آپ نو توحید والے آندے نے نا توحید والے میں تینوں کتاب وکھا سکنا کتاب وچ لکھیا نے حسین باغیے کربلا چ حکومت لین گئے سن یہ انہاں لکھے ہی جڑے توحید والے نے آدھے ہم توحیدی ہیں ہاں جی ہماری توحید بہت مضبوط ہے میں وکھا سکنا ہوں مینو دس ادھر نماز چ آخے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کون ہے ادھر آخے حسین باغیے ادھر آخے والا آل محمد تو لانتیا یا نماز چھڈ یا حسین دی گستاخی چھڈ تے ایک او آئی جیڑا آندئی بس حسین ہی حسین ہے ان صحابہ اے تے غاصب سن اے تے دشمن سن انہاں نے تے مولا علی کولو حکومت کھو لئی او وی لانتی آئی اے وی لانتی آئی اللہ دی قسم رحمت والا ویکھنا ہی او اہل سنت و جماعت ہی جیڑا آندے یار صحابہ وی نبی دے اہل بیت وی نبی دے او ایک باغ دے دوویں پھل نے برا کیوں آکھے آپا دوواں دے غلام آپا دوواں دے غلام کیوں صحابی نبی دی وجہ نہ صحابی بنے ہیں تے اہل بیت نبی دی وجہ نہ اہل بیت بنے ہیں تے جو دوواں چوں ایک نوں برا آکھے گا تو تے نبی تو لگا جائے گا بے شک اپنا عقیدہ سمجھ آیا نے کوئی نہیں آیا بولو سبحان اللہ ہوں سن ذرا مدنی محبوب نے اپنے یاراں دی شان کے میں بیان کیتی ہے ایک اور روایت میں پتہ نہیں کتنے جمعے بیان کیتا ہے تا جا تا بھی نہیں مکیا مکے کیویں انہاں پاکاں دی شان مکے کیویں اے روایت پیش کرن لگا میں گل کیتی سی ابتدا تمہید وچ کہ انہاں پاکاں دی شان تے ذکر سناونا تے سننا اے سنت جبریل ہے سنت محبوب خدا ہے سنت صحابہ ہے میری گل تے توجہ نہیں کیتی اے ذرا سن اس گل تے دلیل سن ذرا بول سبحان اللہ پہلے کتاب دا نام ویکھ الصواعق المحرقه في الرد على اهل البدع والزندقه اے جڑے صحابہ تے اہل بیت دے دشمن نے نا بغض رکھن والے نے انہاں دے رد وچ کتاب لکھی گئی ان دے تے ان دے صفحہ نمبر 359 دے اوتے حدیث پاک موجود ہے مدنی تاجدار دا فرمانے علی شان ہے اور روایت کرن والے نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی آکھدے نے ذوق ہوے تے سناوا چا سبحان اللہ اے پچھلے میرے کئی دوست نویں نویں آئے نے تسی بھی بول چھڈو سبحان اللہ کوئی نہیں تھانو ساڑھی چوبی گھنٹے دعوت ہے ساڈا بوا تے لیے کھلا ہے ایویں لوگوں نے تمہیں بد زن کر دیتا ہے ساڈے تو بد زن نہ ہو تو بھائی ہو بزرگ ہو کوئی ساڈا بزرگ ہے کوئی چاچا ہے کوئی ماما ہے کوئی تایا ہے کوئی ساڈا بھائی ہے کوئی بیٹا ہے کوئی کچھ ہے سارے رشتے دار نے وہ یار تھانو اِسی کچھ نہیں کہتے کیوں نہیں کہتے کہ تھوڑے کول نہ ممبر ہے نہ مسلا ہے تھوڑے کول نہ ممبر ہے نہ ساڈے شکوے انہاں لوکاں تے نے میں گل اکثر کرنا ہونا نا بھائی جدو ڈرائیوری نہ آندی ہوے تے لاہور والی بس تے سواریاں پیچھے بیٹھیاں ہون نا 50 سواریاں تے اس رنگ تے نہ بوو جدو تہانوں پتہ میں آپ بھی کلر گھر ڈھہنا ہے تے انہاں نوں بھی پہلے سکھو کوئی استاد اجازت دے وے پھر اس رنگ تے بوو 50 خون 50 گردن 50 سر اپنے سر مول نہ لو او جے ممبر تے بہنا نہیں آندا حق ادا نہیں کیتا جاندا اتنی جرت دلیری نہیں اتنا علم شریعت نہیں تو پھر رسول دا ممبر چھڈو تے سکھو میری گل تے توجہ نہیں کیتی صرف اے شکوہ ہے اور کوئی شکوہ نہیں ہاں جی شکوہ ہے کہ اگر ویکھو نا تہاڈا پتر ہوے ہک تے تہانوں رب نے بڑا کچھ دتا ہوے تے تسی گڈی جنے چر او سکھ نہ جاوے اونوں بھی نہیں دیندے حالانکہ پتر سارا ہوندا ہی ہے مرن تو بعد اونوں دینا لیکن تسی دیندے نہیں کیوں اپنا بھی نقصان کرے گا گڈی دا بھی نقصان کرے گا ایویں ہے کہ نہیں موٹر سائیکل نہیں او دیندے تے میں پوچھنا پتر ہوے سکا تے موٹر سائیکل نہیں او دیندے کہ سکھیا نہیں ڈائے ڈھوے گا لت ماں اپنی بھی بھلے گا موٹر سائیکل بھی تباہ تے رسول دا ممبر ایڈا سستا ہے بھی جیڑا مرضی چڑھ پوے موٹر سائیکل تے سکھ کے بوے تے اوندے تے جویں مرضی بہ جاوے میری گل تے توجہ نہیں کیتی یار اے حقیقت ہے جڑی تواڈے سامنے رکھ رہے ہیں ذرا بول سبحان اللہ ہن توجہ حدیث پاک سن قربان جاواں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کردے نے فرماؤندے نے کون تو یا رسول اللہ میں عرض کیتی اے اللہ دے رسول اخبرنی عن فضائل عمر اے اللہ دے رسول مینوں عمر دی شان سناو ادھر بھی صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر اگے بیٹھی ہستی محبوب خدا دی سوال کی ہو رہا ہے اخبرنی عن فضائل عمر اے اللہ دے حبیب مینوں عمر دے فضائل سناو گج بج کے آخو سبحان اللہ مرے پی جے سارے بولو چاہ سبحان اللہ اے رب دے پاک حبیب اپنے عمر دی مینوں شان سناو اور اے گل صحابی نے کیتی ہے توجہ فرما اگو سرکار کی بولے نے آپ نے فقال آپ نے فرمایا یا عمارو لقد سالتنی عما سالتو عنہ جبریل میرے یار عمار بن یاسر اج تو میرے تے ایویں دا سوال چا کیتا ہے جیڑا سوال میں جبریل امین تے کیتا سی سر حضرت عمار اندر یا رسول اللہ تسی کی جبریل نو آکھیا سی آپ نے فرمایا میں آکھیا جبریل یا جبریلو یا جبریلو مینو میرے عمر دی شان سنا اے جبریل مینو عمر دی شان سنا ہن جبریل امین نے کی آکھیا سی جبریل نے آکھیا یا محمد لو مکثت معک ما مکث نوح فی قومہ الف سنۃ الا 50 عاما احدثک فی فضائل عمر ما نفذت سرکار فرماندے لے اے عمار بن یاسر میں انج دا سوال جڑا تو اج میرے تے کیتا ہے میں جبریل امین تے کیتا سی سی اے جبریل مینوں میرے عمر فاروق دی شان سے سنا اگو جبریل نے آکھیا اے اللہ دے حبیب اگر میں تواڈے نال اتنا عرصہ گزارا جتنا عرصہ حضرت نوح پیغمبر نے اپنی قوم دے اندر گزارے تبلیغ فرمائیے یعنی 950 سال ساڑھے 900 سال دا عرصہ اے رب دے حبیب میں تواڈے نال رواں عمر دی شان میں جبریل بیان کرا رب دے حبیب تسی سنو عرصہ ساڑھے 900 سال دا ہووے پھر بھی مان فدت ساڑھے 900 سال مک جانے نے کدی عمر دی شان تے فضیلت نہیں مکنی جبریل شان عمر بیان کرا شان عمر دی ہووے زبان جبریل دی ہووے سنن والے محبوب خدا ہون عرصہ 950 سال ہوے پھر بھی 950 سال مک جاون گے کدی عمر پاک دی شان نہیں مکنی جدو جبریل نے گل کیتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرمائی متا کوئی میرا امتی عمر دے بارے گل سن کے سمجھ لوے کہ عمر ابو بکر صدیق تو افضل نے سرکار نے وضاحت فرما دیتی فرمایا اے جبریل سن بولے سبحان اللہ فرمایا بے شک میرے عمر دی بڑی شان ہے جبریل بیان کرے 950 سال دا عرصہ ہوئے میں سنن والا ہوں عمر دی شان پھر بھی نہیں مکنی پر فرمایا اے میری امت اور اے جبریل سن لے اندے تو اے نہ سمجھیا جے کہ عمر ابو بکر تو ود گئے نے نہیں نہیں اوے پہلا ہی ہوندا پہلا کالیا کپڑے والے پہلا نہیں منتے تو ذرا گج کے آگ پہلا ابو بکر دے اوتے میں گفتگو کرا گھنٹہ لگ جانا ہے خالی ابو بکر دے اوتے ابو بکر دا نام ابو بکر نہیں نام عبداللہ وے نام کیے بولو عبداللہ صدیق لقب ہے ابو بکر کنیت ہے ابو بکر آپ نو کیوں آکھیا گیا ہے اس واسطے آکھیا گیا ہے کہ ایمان لے آون وچ بھی پہلے ابو آندے نے والے نو بکر کہندے نے پہلے نو بکر دا معنی کی ہے پہلا ابو دا معنی والا یعنی پہل والا وہ جڑا ہر کام وچ پہلے نمبر تے آوے اونوں ابو بکر آکھیا جاندا ہے ہوں ابو بکر نو ابو بکر کیوں آکھیا گیا ہے اس واسطے کہ ابو بکر ایمان لے آون وچ بھی پہلے نمبر تے اوئے ہجرت کرن وچ بھی پہلے نمبر تے او جان دیون وچ بھی پہلے نمبر تے اللہ دی قسم کر کے آنا سرکار تو جدو میدان محشر لگنا ہے قیامت ہونی ہے سب تو پہلے قبر انور رب دے حبیب دی کھلنی ہے آپ تو بعد ابو بکر صدیق دی کھلنی ہے قبر کھلنے وچ بھی ساری امت ہے جو پہلے نمبر تے اور خلیفہ ہونے وچ بھی سمجھ آئی نے اے مختصر رہے ابو بکر ہن توجہ فرما ہن کیونکہ حضرت ابو بکر دا پہلا نمبر ہے سرکار نے سمجھیا میری امت متا عمر دی ایڈی وڈی شان سن کے ابو بکر تو ودھا لوے نہیں نہیں سرکار فرماندے نے وان عمر لحسنۃ من حسنات ابی بکر فرمایا اے جبریل بے شک حضرت عمر تے اوندی اتنی شان اے میرے ابو بکر دیاں نیکیاں وچوں ایک کیوں سجنا میں اکثر تقریر گل کرنا بندے دے سامنے نمونہ ہوئے نا تے اندے پیچھے ٹرنا سوکھا ہوندا ہے اندے پیچھے ٹرنا اے دھند چ گڈیاں چلدی نے نا موٹر وے تے تے لین بنا لیندیاں نے ایک دے پیچھے پیچھے ٹریا رہندیاں نے ایک اگے ٹر پوے تے دوجیاں وی ٹریاں رہندیاں نے تے کوئی چنگے کام وچ کوئی نقل چکر پہلے کوئی کام کرے اونوں تک کے ٹرنا سوکھا ہوندا ہے وہ اللہ دی قسم ہے باقی صحابہ جاناں تے دتیاں نے پر ابو بکر نو تک کے دتیاں نے میں پوچھنا ابو بکر تے کینوں تکیا ہے بولدا نہیں یار بولدا نہیں ہوئے وہ باقی صحابہ بلال ورگیا عمر بن خطاب ورگیا خباب ورگیا انہیں درے تنگارے تے لیٹے تکلیف اٹھایا ابو بکر نو تک کے میں پوچھنا ابو بکر دا نمونہ کون ہے انہیں اگر رب دے حبیب دی خاطر انہیں تکلیف اٹھائیاں تو ابو بکر نمونہ سی میں آنا جد رب دے حبیب تے ابو بکر تکلیف اٹھائیاں تو کون نمونہ سی اساں دی زبان گدی چ نہ کھچ لئیے جڑا سیدنا ابو بکر صدیق دے تے زبان درا دی کر میری گل تے توجہ نہیں کی تھی ترا بول چا سبحان اللہ ایک کتاب وچ بہت کچھ لکھیا لیکن میں بند کر رہا جناب دی تھکاوٹ دے پیش نظر اور وقت دی نزاکت دے پیش نظر ذرا بولو سبحان اللہ مختصر اللہ اکبر رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق آل سنت زندہ باد چند کلام پیش کرنے نے پہلے حضرت عمر دی شان وچ چند اشعار اور پھر حسنین کریمین کیونکہ کربلا ہے ہم اپنا محرم شریف انہاں دی شان دے اندر پھر ایک میں اپنا دکھڑا سناونا آخر پہ سن لو گے کوئی نہیں تسی اپنے ہو تاں تانوں سنا رہے ہیں باہر تو نہیں کسی نے سنا نا تانوں سنا بولو سبحان اللہ آ ویکھو نا کئی مولوی عوام نو چنگے لگدے نے کئی چنگے نہیں لگدے تے اج میں او دسنا ہے بھی چنگا کیڑا لگدا ہے تے کیڑا نہیں لگدا تے اچھا تہاڈے ذوق دے مطابق کیوں کہ اڈا ڈوک دےڑا جڑا سورا نبو شوقین ہے میں سناواں گا سور وچ کیسی گل ہے سناونا دکھڑا ہے تے سور وچ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ ہن پہلے فاروق اعظم نشان او سجنو اے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا او یار ہے جنوں سرکار نے رب تو مانگ کے لے ہے عمر نو رب نے رب دے پاک حبیب نے مانگ کے لے ہے کیویں عرب دے اندر پورے مکے دے اندر بلکہ عرب دے اندر دو بندے دلیر سن ایک ابو جہل ایک حضرت عمر انہاں دا پورے عرب وچ ڈراوا سی کوئی بندہ انہاں نوں ہاتھ نہیں سی پاؤندا سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیتی یا رب سونیا یا سانو عمر دے دے تے یا ابو جہل دے دے رب سونے وہی فرمائی محبوب اے ابو جہل تے ازلی بدبخت تے لانتی ہے اے تے جہنم دا بالن بنے گا ہاں اسی تہاڈے نال وعدہ کرنے آ عمر تانوں دے چھڈاں گے ہن محبوب دی دعا کی سی اللہم اید الاسلام اب عمر بن خطاب اے رب سونیا اسلام دی عمر دے نال مدد فرما اسلام دی مدد فرما عمر نو اسلام وچ لیا کے ہن او عمر کی ہونا ہے جنوں سرکار مانگ رہے نے پورے عرب وچ بندے تے اور بھی سن عمر نو مانگ رہے نے عمر نے کیڑی اسلام دی مدد کرنی سی ہائے ہائے اے سن تینو شعراں وچ سنانا ہوں سونے نبی نے منگیا رب نے عمر نو گھلیا نہیں میں بھی آخر ساونے چی بیٹھا وا ساون دا مہینہ پسینہ گرمی خالی میرے لئی خالی تواڈے لئی نہیں میرے لئی بھی ہے پھر میں بول رہا ہوں جناب چپ بیٹھے نے تے گڈی دی ٹرالی گرم نہیں ہوندی انجن گرم ہوندا کیونکہ چلدا انجن ہے تے انجن میں چلدا میں پھر گرم تسی اونچا بولو نا ذرا سبحان اللہ سونے نبی نے منگیا رب نے عمر نو گھلیا چھوڑ کے شرک یارو سنگیان کے ہے رلیا سونے نبی نے منگیا رب نے عمر نو گھلیا کیتا عمر نے ظاہر اپنا جدو ایمان رب دے حبیب نے دعا کی سی مولا سونیا عمر دے نال اسلام دی مدد فرما عمر نال اسلام دی مدد فرما. ہن جنہ چر عمر مسلمان نہیں ہوئے مسلمان چھپ کے رہندے سن، اذان وی کمرے دے اندر، اذان نمازا کمرے دے اندر چھپ کے سن دے سن. ذرا توجہ فرما، عمر جو مسلمان ہوئے ہن کی ہویا ہے؟ کیتا عمر نے ظاہر اپنا جدو ایمان، کعبے دی چھت تے چڑھ کے اوے پڑھی بلال اذان، مومن تے سارے تھر گئے، کافر دا دل ہے ہلے آ. سونے نبی نے منگیا، رب نے عمر نو گھلے آ. عمر دی خواہش تے آیا یارا پردے دیا آیتا، عمر دی خواہش تے آیا پردے دیا آیتا، سکولیاں تے کالیاں نو، منافقاں تے کالیاں نو، کالے جان دیو کالے جڑے اس منٹ کالے کپڑے پا کے بیبیاں نو پھر آندے نے، سمجھ آ رہی نے؟ ہوں تہن پتا ہے کہ انہوں نے عمر نہ کیوں چیڑے؟ کہ حضرت عمر دے دل چ خواہش اٹھی، لوگ سرکار کو مسئلے پوچھنے آدھے جانے سن، تو عمر نے آخیا دل چ سوچیا کیوں نہ ہوئے بیبیاں پاکاں دا پردہ ہوئے، تاکہ جڑے لوگ باہر شریعت پوچھنے آدھے نے بیبیاں پاکاں پردے چ ہون، وہ الگ ہو کے محبوب خدا کو مسئلے پوچھن شریعت سکھن. حضرت عمر نے سوچیا رب جبریل پردے والی آیات، سات قرآن دی آیتاں، چار سورت نور دیاں، تین سورت احزاب دیاں، جیڑیاں خالی پردے دے بارے آئیاں نے. اور کسے دے گھر جاؤ، باویں توجہ، مامے ماسی چاچے پھپھی دے گھر جاؤ، اجازت تو بغیر داخل نہیں ہونا. ان دے بارے سات قرآنی آیتاں جیڑیاں میں لکھی بیٹھا، اور قرآن میرے کول پیا، میری گل تے توجہ نہیں کی تھی، لیکن یہ تو نہیں سنیا ہونی ممبر دو، کیوں؟ یہ وہ سناوے گا جن دے گھر پردہ پورا ہے، جن دے گھر پردہ پورا ہے، جڑا انہیں ستا آیتا تے عمل کیتی بیٹھا ہے، او تینو اے قرآن سورت احزاب تے سورت نور او سناوے گا. وہ جڑا آپ ویلا ہے تے لگائی پھردا ہے تے بجاندا پھردا ہے، انہیں کیویں سورت نور سنانی؟ میری گل تے توجہ نہیں کیتی، ہوں توجہ. ہوں انہوں کالے کپڑے پاؤن والوں عمر نہ کیوں ویرے؟ بھائی عمر نہ سوچتا تے پردے والی آیت قرآن چ نہ آدی، اسی تو فڑیندے ہاں، ابھی تو باہر کھڑنیا آدیوں نے، آوارا پھرانیا آدیوں نے، بخت بد بخت والی ہے جی. تے اے تے جناب عمر دی خواہش تے ایتا قرآن دیا پردے دیا یادیاں نازل ہو گئی. ہوں سن، عمر دی خواہش تے آیا پردے دیا آیتا، منافقاں تے کالیاں نو، سکولیاں تے کالیاں نو، تائیوں نے ہن شکایت، کالیاں نے منہ تے ویکھو کیویں مکالا ملیا. سونے نبی نے منگیا، رب نے عمر نو گلیا. رب دے حبیب نے دعا کیتی، مولا سونیا عمر دے نال اسلام دی مدد فرما. ہن کیویں اسلام دی مدد ہوئی؟ توجہ، زکات لین والا کوئی نہیں، وہ سارے نے دین والے. آج تے آٹے نو دنیا ترس رہی، کیونکہ سکول والوں کی حکومت ہے. کس کی حکومت ہے؟ سکول، کالج، یونیورسٹی سے جو فارغ التحصیل ہے، ان ابلیسوں کی جو حکومت ہے. تو آج قوم کو آٹا نہیں مل رہا، لوگ آٹے کو پریشان ہیں، کھانے پینے کو پریشان ہیں، کوئی چینی کو رو رہا ہے، کوئی گھی کو رو رہا ہے، کوئی آٹے کو رو رہا ہے، کوئی کسی کو، کوئی پیٹرول کو، کوئی ڈیزل کو. میں نے کہا اور نسل بھیجو سکول میں، ان کو پڑھاؤ، ان کو اوپر لگاؤ، تاکہ یہ تمہیں 200 کی چیز 500 میں دیں، چستا ہوئے. نال پھر آنکھوں رول تک گیا، پرچا سے بڑی آئی ہے. اور پڑھاؤ ہن جس بندے نے ادھی دنیا تے حکومت کیتی تے ادھی دنیا دی زکات اکٹھی ہو کے مدینے آ گئی سن حضرت عمر نے گورنر نو آکھیا اوے زکات میں تانوں آکھیا امیراں کولو لے کے غریباں نو دیو تسی مدینے بھیجی جاندے ہو اگو گورنر آندے نے حضور جناب دے دسیا اصولاں دے مطابق اسا حکومت چلا رہے ہیں قرآن شریعت والی اتنے زکات لین والا ہے ہی کوئی نہیں جن جنوں دیں دے ہاں وہ تے آندا میں تے آپ دینی ہے بولا بولنا ہن میں راز دساں کی سی اس عمر نے کیوں ادھی دنیا تے اتنا امن قائم کیتا ہے سن تاری صاحب اگے آ جاؤ اگے اگے اگے تشریف لیا آ جاؤ توجہ رکھی ذرا فاروق اعظم سورت بکرا جان دے ہو پر سورت بکرا شریف کنویں نمبر تے وے تسی نہ بولنا یار حافظ قرآن پاک دی سورت بکرا شریف شروع تو پڑھو تو کیڑے نمبر تے ہوندی ہے چوتھے تے پنجویں تے پر سورت بکرا شریف کیڑے کتوں شروع ہوندی ہے اپنا دوجے نمبر تے پہلے تے چوتھے تے کیڑے نمبر تے چلو میں دس دینا دوجے نمبر تے پہلے فاتحہ شریف ہے تے پھر کی ہے 12 سال حضرت عمر نے سورت بقرہ پڑھی جے رب دے پاک حبیب کو تفسیر الاتقان فی تفسیر القرآن 2 جلد امام جلال الدین سیوطی دی کتاب ناچیز دے کول پئیے اندے وچ لکھیا ہے حضرت عمر نے 12 سال سورت بقرہ تے خالی حفظ نہیں کیتی سمجھی ہے سمجھی رب دے حبیب نے او گر سکھائے نے ادھی دنیا تے حکومت کیتی تے اتنی خوشحالی کر دیتی زکات دین والے ہو گئے لین والا اس گل نو بیان کیتا گیا زکات لین والا کوئی نہیں سارے نے دین والے خوشحال ہے خلیفہ رعایا بھی خوشحال ہے ادھی دنیا تے ویکھو قانون کیسا چلے سونے نبی نے منگیا رب نے عمر نو گھلیا اج سکولیاں دی حکومت رن گھر والے دی گل نہیں سندی دھی پیو دی نہیں مندی پتر پیو دی گل نہیں مندا کیونکہ سکول والوں کا فیض ہے یونیورسٹی کالج والوں کا جو فیض ہے اج چھوٹے وڈیاں دی نہیں پے مندے میں قربان جاواں جے قرآن والے دی حکومت سی عمر دی حکومت سی اتے دریا وی پے مندے نے سکا دریائے نیل عمر دے خط نال پیا چلدا ہے زلزلہ زمین تے آیا ہے عمر نے پیر مارے فرماندے نے اے زمین کیوں پئی کمدی ہے میں کیڑی نا انصافی کیتی ہے کیوں پئی کمدی ہے عمر دا پیر لگا زلزلہ کھلو گیا کیوں جیڑا عمر رب دی پچھان رکھدا ہے رب دے قرآن دی پچھان رکھدا ہے محبوب دی حدیث دی پچھان رکھدا ہے اوے زمین عمر دا پیر کیوں نہ پچھانے تیری میری نسل کیوں نہیں مندی نہ رن مندی نہ دھی نہ پتر کیوں اسا رب دا قرآن دین بھلایا رب انہاں نوں ساڈے تے مسلط کر دیتا کہ ویکھنا جدو پتر تے دھی تے رن جنوں کما کے کھوانا ہے او تیری نافرمانی کرن تے تینوں وٹ پھردا ہے نا تے میں وی تے تیرا ایویں مالک ہاں جدو تو میری نافرمانی کردا ہے بے جان ہے سبحان دنیا کی تھی میری گل دے اوتے ہن پتر نافرمانی کرے تے سوٹا چکی کھڑا ہوے تے جدو تو رب دی نافرمانی کرے توجہ نہیں کیتی ہن جنہ سمجھیا سن سکا دریا چلاوے اپنے او خط دے نالے زلزلے نو روک دائے عمر دا جلالے کم دی زمین نو ویکھو کیوے عمر نے تھلے سونے نبی نے منگیا رب نے عمر نو گھلیا قسم خدا دی آپ سکول یونیورسٹیاں کالجا دے وچوں کافر تو کافر انگریز تو ترقی جو لینی کیتی ہے اج ساڈے اپنے جنہاں نوں کھوائے پیوائے وڈا کیتا ہے اج او نہیں مندے او جنہاں قرآن پڑھیا وے حدیث پڑھیے اسلام سکھیا انہاں دی گل بھیڑیے تے ڈنگر وی مندے نے حضرت عمر پاک دے دور وچ جانور غیر بندے دی فصل نہیں سن کھاندے. میں گل سنا جاواں میرا ایمان آخدا سناواں. جدو حضرت عمر تے خنجر لگا نا یکم محرم پہلی محرم نو آپ دا وصال ہے. دعا بھی کیتا کرو یاد رکھیا کرو ساڈے وڈ وڈیرے کدوں فوت ہوئے سن. اج تے پیو دا مرنا یاد نہیں انہاں دا کی رہنا ہے. توجہ. جدو حضرت عمر پاک وصال فرمایا مدینے شریف دے اندر حکیم کوئی نہیں سی. کیوں؟ حکیم آیا سرکار دے زمانے چ نا دو مہینے بیٹھا رہا دوائی گھنن کوئی نہ آیا. سرکار نو آندا یا رسول اللہ میں اپنے بچیاں دی روٹی روزی واسطے حکمت سکھی ہے تواڈے مدینے شہر جایا دے دو مہینے ہو گئے نے بندہ ہی کوئی نہیں دوائی لین. سرکار مسکرائے فرمایا اے سارے میری سنت دے مطابق کھاندے پیندے نے بیمار نہیں ہوندے. ہوں سرکار دا زمانہ صدیق اکبر دا زمانہ نال عمر دا دور حکیم کوئی نہیں. کیوں؟ سارے سنتا تے جو چلدے سن بیماری کتوں سی؟ اے پولیے دے قطرے والے ابلیس جڑے نے نا جڑے بیماری تو پہلے علاج ٹھوکی کھڑے نے اے حرام ای بیماری تو پہلے علاج کرنا حرام ہے شرک رب نا. کیوں؟ بیماری رب دی طرف آنی تینوں کی پتا آ رہی ہے بے شک اے شراکت رب نا. توجہ نہیں کیتی میری گل دے اوتے. اور پھر سن قطرے قطرے علاج نہیں علاج سنت نہیں. اے مدینے دے تاجدار دی سنت علاج ہے. چل کے ویکھ جے بیماری رہ جاوے تو پھر کمی. سنو حضرت عمر دا زمانہ آیا حکیم کوئی نہیں. صحابہ دور چلے گئے حکیم لین واسطے بھی پٹی پٹی کرے گا. سونا مسلمانا جدو اپنے پنڈ چو باہر نکلیا نا حکیم ویکھدا ایک چھالی بکری پی چردی ایک فصل دے اندر. حکیم کہندا صحابہ تسی جاؤ میں تیاری کر کے آ رہا ہوں. امیر المومنین دنیا تو پردہ فرما گئے نے. صحابہ آندے نے اسی تینو لینا آیا بھائی پٹی کرنی تینو کیویں پتہ لگا ہے؟ فوت ہو گئے نے. حکیم آخدا ہے اے بکری فلانے بندے دیئے اے فصل فلانے بندے دیئے کہ میں نہیں تکیا دا سال عمر نے حکومت کیتی ہے جانور نے غیر بندے دی فصل وچ منہ ماریا ہو. غیر بندے دی فصل ڈنگر نے کھا دی؟ کیوں؟ قرآن والے کی حکومت ہے بھائی. کس کی حکومت ہے؟ ہن تے برا برا نو گٹھ زمین پیچھے وڈی جاندا ہے پتر پیو نو وڈی جاندا ہے مرلے مرلے پیچھے گولیاں ٹھکن رہیاں نے. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ لیکن قربان جاواں اس قرآن والے دی حکومت تو ہیں جانوراں نو بھی تمیز. اور پھر سن چلو بکریاں بھیڈا گاواں تے حلال نے ہن پگھیاڑ بھی حلال ہے حرام جانور ہے. لیکن اللہ دی قسم چا کے آنا حضرت عمر دے زمانے جنگل بکری بکری تے پگھیاڑ اکٹھے پھر دے سن حملہ نہیں سی کردا کہ عمر پوچھ نہ لوے. اس گل نو بیان کیتا ذرا بول سبحان اللہ. بھیڑیا نہ کھاوے بکری اکٹھے او پھر دے پینے بھیڑیا نہ کھاوے بکری اکٹھے او پھر دے پینے جانور بھی ویکھو سارم کیویں سمجھ دے پینے شانہ عمر نے پایا در جو نبی دا ملے سونے نبی نے منگیا رب نے عمر نو گھلیا. کوئی سمجھ آئی نے؟ چلو صحابہ دی شان اتھی جتنی بیان ہو گئی رب قبول فرماوے. ہن اگے چلیے حسنین کریمین دی شان. بولو بولو بولو سبحان اللہ. اس تو وڈی گل کوئی نہیں. میرا رب فرماندا ہے قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. اے محبوب انہاں نو فرما دیو اعلان کر دیو کہ اے لوگو میں جڑا دین تھانوں دسیا ہے میں جڑا کوئی گل نہیں بجلی گئی ہے اج دا پسینہ حشر دے پسینے تو بچا لوے گا اور انشاءاللہ تعالی بچا لوے گا کیونکہ اے تقریر ویلائیں اکٹھیا کرن والی نہیں اے تقریر مال اکٹھا کرن والی اے صرف درد بھری تقریر ہے تے سناون دا جذبہ ہے تاں لاہوروں میں انہاں کولو کرایہ کوئی نہیں لاونا میری گل تے توجہ نہیں کیتی تے جدوں بھی ہر مہینے آنا وا نا میں کوئی کرایہ دا بھکھا نہیں بیٹھا جنا چر سا ہے طاقت ہے ہمت ہے رب دے فضل نال فرد پورا کران گے اوے کل تے قبرستان دفن ہوئیے تے رب پوچھے تے اتنا تے دسیے مولا سونیا جو نو سال پڑھیا سی میں چھپایا نہیں میں دسیا اگو عمل انہاں نے کیتا تے مولا انہاں نوں پوچھ میں ممبر مسلے دی ذمہ داری پوری کیتی ہو تے نہیں رہی پھر بھی اساں ساڈے ہزاراں کوتائیاں نے لکھاں کوتائیاں نے لالچاں نے پتہ نہیں کی کچھ طرفداریاں نے دھڑے بازیاں نے اسی حق نہیں ادا کر سکتے ممبر رسول دا اوے ممبر رسول دا حق تے عمر ورگیاں ادا کیتا توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ سجنا رب فرماندا ہے کہ محبوب اعلان کرو اے لوگو جیڑا میں تانوں دین دسیا ہے اور مینوں جو تکلیفاں دکھ آئے نے ان دے اتے میں تواڈے کولو کوئی اجر نہیں منگدا ہاں ایک اجر منگنا وا کہ میرے اہل بیت نال محبت کریا جی اس تو وڈی گل ہی کوئی نہیں کہ رب ہو کے اپنے حبیب دے اہل بیت دی محبت دا حکم فرماوے اس تو وڈی گل ہے کوئی نہیں ذرا بول چا سبحان اللہ اور سجنا حسنین کریمین دی شان دے اندر چند اشعار پیش کر کے تے پھر میں اگلا کلام اس تو بعد اجازت چاہواں گا ذرا آکھو سبحان اللہ جنتی جوانا دے سردار ہن حسن سونے حسین سونے انشاءاللہ تعالی مزہ آئے گا اور میرے نال نال پڑھنا جدو شعر یاد ہو جاوے تو میرے نال پڑھنا جنتی جوانا دے سردار ہن حسن سونے حسین سونے نانے دے دل دا ایہ قرار ہن حسن سونے حسین سونے کوئی مزہ آ رہا کوئی نہیں آ رہا رب دے پاک محبوب دی آل دا ذکر ہوئے تے مزہ نہ آوے اے ہو نہیں سکدا جس دل وچ ایمان ہوے اونوں ضرور آوندا ذرا بولنا سبحان اللہ جنتی جوانا دے سردار ہن حسن سونے حسین سونے نانے دے دل دا ایہ قرار ہن حسن سونے حسین سونے ذکر بھی نال نال تے فکر بھی نال نال غیرت مندا دا ہے گھر والا غیرت مندا دا ہے گھر والا غیرت دا ملدا ہے اوتھوں خزانہ کنج غیرت والے نے کنج غیرت والے نے کنج غیرت والی ماں دے پتر نے اوے رب دے پاک حبیب دی بیٹی پاک اپنے گھر ہوئے رب دے پاک محبوب تشریف فرما ہوئے رب جبریل امین نو بھیجے قرآن دے کے بھیجے تے جبریل بھی بغیر اجازت لوے بغیر دستک دیتے اندر داخل نہ ہوئے توجہ فرما بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت انج دے غیرت والے گھرانے دے اندر پیدا جو ہو رہے نے کیوں نہ غیرت دا خزانہ ہوئے غیرت مندا دا ہے گھرانا غیرت دا ملدا ہے اوتھوں خزانہ غیرت مندانو کر دے پیار ہن حسن سونے حسین سونے ان دا مطلب ہے او غیرت والے نے غیرت والے نو پیار کردے نے بے غیرتاں نو پیار اے بیبیاں نو پار پھراون والے نو پیار نہیں کردے توجہ غیرت مندانو کر دے پیار ہن حسن سونے حسین سونے جو پردے دھیانو نہیں کران دے علی دے بچیانو او نہیں باندے اللہ کی بنیا جو پردے دھیانو نہیں کران دے علی دے بچیانو او نہیں باندے کیوں او باہیا ہل باوقار ہل حسن حسن سوہنے حسین سوہنے با وفا ہل با حیا ہل حسن سوہنے حسین سوہنے. اگے سن جیڑا پانی دی سبیلا لاوے تے حسن حسین دے گھر جیڑا پردہ تے حیا سی اونوں کانڈ پیچھے سٹے اونوں کی سبق دتا گیا توجہ تے صحابہ نوں بھونکے ادھروں پانی دی سبیلا لاوے تے آکھے حسین خوش ہو جان گے. آہاں لاوے سبیلا جو چھڈ کے نمازے صحابہ دے دشمن تو کھاوے نیازے. لاوے سبیلا جو چھڈ کے نمازے صحابہ دے دشمن تو کھاوے نیازے ایسے بھکھیاں تو بیزار ہل حسن سوہنے حسین سوہنے نالے دے دل دا یہ قرار ہل حسن سوہنے حسین سوہنے. توجہ جو گانے فلماں سن دے پیو جو گانے فلماں تے ویکھے ڈرامے کرے پسند جو جمہوری نظام شہید کربلا گانے سن دے سی بول دے نہیں فلماں ویکھ دے سن ووٹ لڑ دے سن الیکشن امام حسین. اچھا ویکو اگر امام ادھر ووٹ نو جائز کرنا ہے نا ملا تے جائز کیتی بیٹھے نے نا تے جائز کر کے کچھ سمریا بھی نہیں الٹا جڑا دین سی وہ بھی لگا گیا دیاں بہنا بھی سٹے جاتے کلاریاں نعرے بھی مرائے ہیں جی نہ یار ملا نہ وصال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. وہ جدو بزرگا دسیا ہے کسے ولی نبی دا تعلق ووٹ نہ نہیں الیکشن نہ نہیں تے پھر ملا کیوں بڑھتا ہے. توجہ اگر ووٹ نو جائز من دے ہو حسین ہردے نے یزید جتدا ہے پوچھ کے میں میری دلیل دا کو توڑ کرے مائی دلال جو زور ہے طاقت ہے دلیل ہے میری گل دا توڑ کرے. وہ کربلا دے میدان چ حسین نال کتنے سن 72 کتنے یزید نال کتنے سن 20,000 کتاب پہ دس دیا نے یزیدی فوج 20,000 حسین نال 72 زیادہ ووٹ کدھر سن بولو یار تے جے ووٹ نو جائز منیے تے پھر تے حسین ہر دے نے یزید پاکستانی قانون کے مطابق تو نعوذ باللہ چاہیے تھا امام حسین یزید کو کہتے بھائی میں تمہیں حاکم مانتا ہوں کیوں تمہارے ووٹ زیادہ ہیں میرے تھوڑے ہیں. لاکھ لعنت اس قانون نو جائز قرار دینا میری گل تے توجہ نہیں کیتی اللہ جی قسم جا کے نا تینوں مینوں دین دی سمجھ آوے نا جڑا ملہ ووٹ لین آوے اسا جتی بھی ڈھیر تو چکیے پیر والی نہیں مطلب میلی نہ ہو جاوے یہ بےمانا تو اس قانون نو جا کے سانو اس قانون جواڑنا ہے اسلام کے نام پہ ووٹ دے دو دین کے نام پہ ووٹ دے دو. اگر ووٹاں دی گل ہوندی پاک حسین آخ دے میں جانا کیوں کمانا نکے نکے بچے میں ووٹ کرا لواں 72 سال جبا کراؤن دی کیڑی لوڑ سی ہوئے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر الیکشن کے بعد نہیں ہر کربلا کے بعد. الیکشن کے بعد تو اسلام ذبح ہو جاتا ہے ذبح ہو جاتا ہے اسلام الیکشن کے بعد. ہاں جی زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. پر افسوس جڑے دین دسن والے انہوں نے لاگے آپ نہیں جانتے ہیں دے مگر لگے ایسا تا کر کے پتہ نہیں کیڑی کیڑی موت دنیا مری جاندی ہے. دعا کر رب حق تے رکھے تے حق تے مارے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. میرا رب فرماندا ہے اے ایمان والےو اللہ تو ڈرو تے سچیاں نال ہو جاؤ. جنہ جنہ دا قرآن تے ایمان ہاتھ کھڑا کرو. مینو ایک بندہ کہنے لگا مولوی صاحب ہوں جتھے بھی جائیے اتھے ہی ممبر تے قرآن ہی سنا رہے نے حدیث ہی سنا رہے نے تقریر ہی کر رہے نے ہوں اصا کی سمجھیے کیڑا سچ ہے کیڑا کوڑا ہے. مایا کیا میں دسنا آخے کیویں؟ میں کہ قرآن دیا آیتاں میں لکھ کے دیاں گا، حدیثاں میں لکھ کے دیاں گا، فتوی امام محمد رضا دے میں دساں گا، دساں گا نہیں کتاباں پیش کر دیاں گا۔ اس مولوی نو آکھی ان آیتاں وی سناوے ممبر تے، ان حدیثاں وی سناوے، ان فتوی وی سناوے، اگر سنا جاوے تو سچ ہے، جے نہ سناوے تو کوڑا ہے۔ بانڈ ہو گئی، بول دے نہیں یار، یہی قرآن پیش کراں گا جیڑا چھپایا گیا ہے نا، وہ پرلی برادری تے انہاں نے خالی شرک سکھیا، انہاں نے خالی شرک دا فتویٰ سکھیا۔ خود ایڈے وڈے یہودی دے ایجنٹ نے، یہودی دے منن والے نے، کی سکول اچ، کی ووٹ اچ، کی کان تہذیب اچ، کی پینٹاں تے ٹائیاں وچ۔ اچھا سنی نبی دا میلاد مناوے، غوث دی یارمی کرے، انگوٹھے نبی دے نا تے چمے، اے مشرک تے تسا کافر دی پینٹ دیاں پتراں نو پواؤ تے تسی علی توحید والے ہو یار، ویکھنا نا انصافی تے ویکھنا ہے۔ او تسا نبی دی دھی دے اوتے، نبی دی دھی حسنین دی اما جان، انہاں دے وال پاک دے سورج چن دی شوا نہ پوے، بدل سایا کر لوے، تے تو سکول چھڈاویں، یونیورسٹی چھڈاویں، تے تو ہلی وی توحید دی ہے، میری گل تے توجہ نہیں۔ انہاں خالی شرک سکھیا ہے، تے ساڈے برائلراں نے خالی ناتا سکھیا نے، انہاں کول خالی ناتا نے، نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ جے ہوندا تے اللہ دی قسم چا کے آنا، جے میں میرے استاد المکرم قبلہ استاد محمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ جے میں اس مرد حق دے دور دے اندر کوئی وہابی نہیں سی، تینو اج وی نہ ملدا۔ ہاں جی کیوں؟ قرآن نہیں سنایا کسے، حدیث نہیں، میں اتوں تک سنے ہیں۔ اگلے آندے نے یہ تو بھائی نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن بھی پڑھتے ہیں حدیث بھی پڑھتے ہیں، لہذا ہمارا مذہب سچا ہے۔ میں کہو پترو تہانوں میں لکھ کے دینا، ذرا او پڑھو نا، توجہ نہیں کی تھی میری گل سے۔ ہاں جی اصا اللہ دے فضل نال اگر مدرسے دی دال نہ سال کھا دیے، انہوں حلال بھی کرنا ہے ممبر تے بیٹھ کے۔ جی ہاں، مدرسے کیونکہ زکات دا پیسہ سی نا، اسی انہوں حرام نہیں کرنا چاہتے، اصا انہوں ملا طرح نہیں کرتے جڑے نو نو سال زکات دے پیسے تے پلن تے اپنے بچے پالن، تے جدو چار ٹکے آ جان پھر سکول پڑھا کے تے پتر نو پروفیسر بنا دے، بولدا نہیں ہوئے زکات تے پل پل کے، تے پھر سکول دیا ڈپٹیاں پھر کافر دے نوکر لگ جان، اسا او ملا نہ بننے نہ بن سکنے۔ بے شک جی، نبی دی نبی دا دین سکھیا تے نبی دے دین تے ہی پیرا دینا۔ بے شک ہاں جی، ہن توجہ ذرا گل پیا کرنا سا کہ اگر ووٹ تے آندے ہو، الیکشن تے آندے ہو، تے پاک حسین ہردے نے یزید جت دے، کیونکہ یزید نہ فوج، یزید دی فوج 20,000 سی، امام حسین نال 72 سن، الیکشن ہوندے تے ہرنا کنے سی؟ بول دے نہیں، وت نواس رسول دا خون، ہائے ہائے ہائے۔ اگر اسلام ووٹاں نال آندا، ووٹ الیکشن نال دین آندا، کربلا دے وچ 72 تن کیوں ذبح ہوندے ہوئے؟ امام حسین آخدے بھائی میں نبی دا نواسا وا، کلمے والے دے ووٹ تو سارے مینوں پینے نے کیونکہ میں نبی دا نواسا وا۔ بول دے نہیں یار، تے گل وی ایویں سی، سارے نے آخنا سی یزید تے نبی دا نواسا نہیں، حسین نبی دا نواسا۔ او نماز وچ درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے آل محمد نماز وچ درود یزید تے نہیں پڑھیندا، حسین تے پڑھیندا۔ اگر ووٹا تے گل آندی حسین دے ود جانے سن، لیکن سجنا انہاں نو پتہ سی اے لعنت ان دے نال دین آونا نہیں زبا ہونا ہے۔ کیوں؟ کافر مومن دی تمیز نہیں ہوندی، کافر مومن دا ووٹ برابر، شرابی نمازی دا ووٹ برابر، شریف کمینے دا ووٹ برابر۔ تے تیرا کی خیال ہے، ایک پانچ نمازی ہے، ایک شرابی ہے، یہ دونوں برابر نے؟ تے ووٹ تا برابر نے، شرابی دا ووٹ بھی ایک تے پانچ نمازی دا ووٹ بھی، دو شرابی رل جان نمازی دی چھٹی، ایویں ہے کہ نہیں؟ وہ یہی آئین پاکستان ہے نا، جمہوریہ ہندو یہی ہے، جس کے ووٹ زیادہ اسی کی حکومت، ایسی ہے۔ تے اگر سجنا ووٹا تھے انہیں تو پھر تے نعوذ باللہ من ذالک، اے مکھن تے ٹٹی برابر کرنی پینی برابر کر۔ اچھا کوئی ادھر کوئی دودھ تے پیشاب تے ووٹ کراوے، بے چلو جی ووٹ کرانے ہیں، بے دودھ پیویے یا پیشاب پیویے، راضی ہوو گے اس گل سے؟ بولو بولو اس گل دے کو راضی ہوئے گا کیوں؟ اگر خالی اتنا من لوے نا کہ چل یار ٹھیک ہے ایک برتن چ پیشاب ہے کہ دودھ ووٹ کرانے جن دے زیادہ ہو گئے وہ پیاں گے ہوں جدو مندا جائے گا سمجھو نے پیشاب پی لیا وہ سیانے آدھے نے اگری گئی تے اگری گئی تے ماری گئی ہوں دودھ تے پیشاب دے ووٹ نہیں ہو سکتے تے کفر تے اسلام دے ووٹ چاہ دو دودھ پا کے کہ اسلام پا کے بول دے نہیں توبہ میرے مولا سونے زندہ پیر تو پوچھ او گھمکول شریف والے تو مینو کتاب یاد نہیں رہی بلکہ حوالہ میں دیتا پہلے دو دفعہ دے چکیا ہوں بار بار تاں دینا وا مطلب پک جاؤ ہدایت اور گل جدو تک گل دل چ نہ پوے وہ حکمت نہیں بنتی پکی نہیں بنتی وہ بندہ جدو تک دل چ دین نہ پوے وہ کسے وقت بھی دین تو جا سکتا ہے ہٹ سکتا ہے تا کر کے تو سلطان بابو فرمانا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا دل دا پڑھتا کوئی ہو نہ کیا زبانی کلمے والے چار ٹکیا تے وک جاندے نے تے جنہ بلال تر دلوں پڑیا ہوے انگاریاں تے لیٹ کے بھی نہیں ہیں ہاں جی اتھے حکومت نہ سمجھوتے جنہ اتو دین تخت پر لانا ہو وہ تو حکومت کی کٹھ میں جا بیٹھتے ہیں سمجھوتے ہو جاتے ہیں ہاں جی مذاکرات ہو جاتے ہیں میں کیا پتر جنہ دلوں کلمہ پڑیا ہوے وہ کدی منافق نہ سمجھوتے مار تا سکدے نے سمجھوتے نہیں کر سکدے ذرا بول سبحان اللہ گمکول شریف والے کو بھٹو آیا ذوالفقار بھٹو آندے حضور اگر تسی مینو ووٹ دیو تے میرے لکھاں ووٹ ود جان کے کیونکہ تسی پیر ہو تہاڈے مرید بھی مینو ووٹ پان گے اگو آپ نے پتا کی فرمایا فرمایا میں جنگل میں اللہ کا مہمان بن کے بیٹھا ہوں اگو ہوندے تے ہڑکے نے ووٹ والے ہوندے تے ہن جڑے ڈور ٹو ڈور خواتین کو بھی خواتین تو نہ آکھاں لیڈیز آکھاں تو انہوں نے بھی لیڈیز ہی آکھے ہے کیونکہ خاتون اور لیڈی چ فرق ہوندا ہے خاتون اور لیڈی چ لیڈی وہ ہوندی جڑی گھار نہ بوے خاتون وہ ہوندی جنوں غیر ویکھے ہی نہ دعا کرو ساڈیاں بیبیاں نوں رب خاتون ہی رکھے لیڈی پھر توجہ خاتون گھر میں تربیت پا کے بنتی ہے لیڈی سکول میں بنتی ہے بڑا فرق ہے اللہ دی قسم جا کے آنا ہن لیڈیز کو جو بھیج دے ہون دے تو بےمان نے ہن کی ہویا آندا چلو خدا واسطے ہی ووٹ دے دیو بھٹو کی آندا خدا واسطے ہی ہائے ہائے ہائے اللہ دے ولی دا جواب سنائے زندہ پیر فرمان لگے اے ذوالفقار بھٹو اے دس میں تے اس رب نو منیا وے جیندا قانون قیامت تک اور بلا مقابلہ وے او کیڑا بےمان رب دے مقابلے اٹھ کھلوتا ہے کہ رب واسطے ووٹ منگن دی ضرورت پیش آ گئی ہائے ہائے ہائے ہائے او فرمایا رب تو وہ بھی جیندا قانون قیامت تک یہ رب دے مقابلے کینوں کھڑا کر لیا جے وقت جدو کھڑا کرو گے تے جدو پارٹی دین والی ہرے گی ہن دین والی پارٹی تے ہو گئی رب رسول دی دوجی ہو گئی نون لیگ ہیں جی اور جناب پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی ادھر دین والی پارٹی او جدو دین والی ہرے گی ہن نون لیگ دی ہرے آندے نے نواز ہر گیا عمران ہر گیا ہیں جی زرداری ہر گیا تے جدو دین والی ہرے گی تے آکھے گا خدا ہر گیا اللہ اکبر رسول ہر گیا تے اس تو بڑا کفر اور کیڑا ہونا ہے یہو جا قانون چ بڑھنا جن دے نال خدا رسول ہرن تے آ جاون اور خدا رسول نو ہریا کہ بوے چپ کرو یار گل سنو کی مسئلہ ہے گل سن سمجھن دیا کرو کوئی توجہ ہے میری گل تے کوئی نہ ہاں جی ایسے لانتی قانون چ ملہ وڑے پیر وڑے ساڈا اس ملہ پیر نال کوئی تعلق نہ ساڈا تعلق ہے گولڑے والے نال ساڈا مکھٹ شریف والے نال او میرا شریف والے نال او جمکول شریف والے نال او سیال شریف والے نال او جناب زندہ پیر نال ساڈا بابے فرید نال انہاں تو ثابت کر کے وفا کے ووٹ دتا ہوے بے شک اے گھوڑا تے میدان نعرہ رسالت رسول اللہ الحمد للہ ہمارا مذہب ملا کا نہیں ولیوں کا ہے ملا دا دین بدلتا رہتا ہے اللہ دا ولی دا دین نہیں بدلتا پکا رہتا ہے میری گل سے توجہ نہیں کی ہاں جی تو سجنا مختصر کرا ادھر کفر ہی کفر نہیں لگا جائے گا لگا جائے گا لگا جائے گا نہ ایمان رہنا ہی نہ نکاح رہنا ہی بے شک میں بیٹھا سامنے گلا کرن دیا جب کوئی پارٹی ہر دی ہے تے اوندا جڑا وڈیرا ہوندا ہے وہی ہرے شمار ہوندا ہے نا تے جدو تو انہاں سیکولر لبرل سیکولر لبرل جن مطلب انگریزی ڈکشنری وچ میں ایتھے بیٹھ کے سنایا سی لا دین کی مطلب ہے سیکولر لبرل کا مطلب ہے لا دین جدو لا دین پارٹی دے مقابلے وچ دین والی پارٹی لے کے جاویں گا اس کافرانہ طریقے دے مطابق ووٹ دے ذریعے الیکشن دے ذریعے تے جدو ہرے گا تے سمجھو خدا رسول ہر گئے تے پارٹی جو خدا رسول دی تو ہور کفر دے سنگ اگدے نے مالک سونا مسلمانوں نو محفوظ فرماو اسلام ایسے نہیں آئے گا اسلام اس طریقے پر آئے گا جو محمد عربی نے جو پال نے خود استعمال اور او میں گراں دسیا سی تے پھر کدھر موقع ہے تے دساں گا کیونکہ میرا کلام اگے رہندا ذرا بول سبحان اللہ جو گانے فلماں تے ویکھے دروں میں کرے پسند جو جمہوری نظام ووٹاں دے حامی ووٹاں دے حامی الیکشن دے حامی تو بیزار ہل حسن سونے حسین سونے نانے دے دل دا یہ قرار ہل حسن سونے حسین سونے اشتہار اخباراں جو چھپا جا رب دے ناواں تھلے گراندا رب دے فضل چشتیاں دی محفل بھی سننا ہے ایک اشتہار نہیں ملے گا ایک فلیکس نہیں ملے گی توجہ فرما اور کئی نام اپنے لکھن واسطے اپنے نام دی مشہوری واسطے رب رسول دے نام محفلاں دے اشتہار چھپاندے نے اور بارشاں نال گل کے تھلے جاندے نے رب رسول دے نام گلیاں بازاراں وچ روندے نے ہر فرقے والا روندا ہے توجہ فرما ایہو جیاں دا حسین حسن نال کوئی تعلق نہیں اس گل نو شاعر بیان کیتا ہے اشتہار اخباراں جو چھپا دا رب دے ناما نو تھلے گراندا بے ادبا تو سارم بے قرار ہل حسن سونے دم دیو حسن سونے نانے دے دل دا بس ہوں میں آخر دن یہ عرض کرنا تو پھر اجازت چاہنا کنے بجے شروع ہوا سی بیان چلو گیارہ سوا گیارہ تک نو کلیئر کرنے دوستو اس وقت دنیا دی پسند دنیا نو چنگا کون لگتا ہے دنیا بھی دو طرح دی ہے تے مولی بھی دو طرح دے نے میری ونڈ سمجھ آ رہی تانوں دنیا تو مراد ہے لوگ انسان یہ بھی دو قسم دے نے تے اگوں مولی بھی دو قسم دے نے ایک او دنیا ہے جیڑی بے غیرتی نو پسند کردی ہے بے غیرتی نو چنگا سمجھ دی اور انہاں دے مقابلے چ پھر او ملہ نے کہ جیڑے انہاں نو کہندے کچھ نہیں آندے نے بس تسا جو بھی کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو بس میلاد یارویں چ روپیہ سو پا دیا کرو جنت دی مور پکی میری گل تے توجہ نہیں کیتی اور سارے انج دے نہیں اسی طرح دنیا وچ لوگ غیرت مند بھی ہیں اگوں علماء بھی ہو جے ہیں جڑے غیرت نو پسند کردے نے اور بے غیرتا نو بے غیرتی تو ہٹا کے غیرت دین والے پاسے لے آندے نے ایمان نال دسی یہ دوویں قسم دے بندے مولویاں وچ اور دنیا لوکاں وچ ہیں کہ نہیں ہیں نہ دوویں قسم دے ہن میں ایک نظم کچھ چند اشعار ساڈے ایک پیر بھائی دے نے اور اکثر اشعار وچ میں آپ لکھے نے او میں تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا کہ دنیا نو مولوی چنگا کدوں لگدا ہے شیطانی دنیا نو شیطانی لوکاں نو مولوی چنگا کدوں لگدا ہے؟ یہ سنانا ذرا بول جا سبحان اللہ، ذوق ہے سبحان اللہ۔ پتر سکول پڑھاوتا میں، پتر سکول پڑھاوتا میں، دنیا نو چنگا لگدا وتا میں، کافر دا نوکر بناوتا میں، دنیا نو چنگا لگدا وتا میں۔ انگریز دی پینٹ پاواں وتا میں، دنیا نو چنگا لگدا وتا میں۔ ہن جیڑا پینٹ تو روکے، انگریز دی غلامی نوکری تو روکے، او تے چنگا، او تے چنگا، او تے کسے دین والے نو چنگا لگنا۔ او جیڑا کہ اپنے نبی دے نوکر بنو، انگریزاں دے نوکر نہ بنو، نبی دے نوکر بنو، صحابہ دے نوکر بنو، اہل بیت دے نوکر بنو، دین دے نوکر خادم بنو، انگریز دی پینٹا پا کے نوکر انگریز دے نہ بنو۔ کوئی سکول وچ نوکری، کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج وچ، کوئی جناب والا اکیڈمی دے اندر، کوئی پولیس، کوئی فوج، کوئی تھانے، کوئی کورٹ، کوئی کچہریاں، وہ کتھے کتھے انگریز کافر دی نوکری کردے پے جے، نہ نوکر بنو۔ تسا محمد عربی دے نوکر بنو، جیسے عمر بن خطاب نوکر بنے آئے۔ ہوں انج دا بندہ تو کسے مومن نو چنگا لگنا؟ شیطانی دنیا نو تے چنگا نہیں لگنا۔ شیطانی دنیا نو کون چنگا لگدا ہے؟ او سناندا وا ذرا آکھ سبحان اللہ۔ غیرت شرم و حیا نہ ہووے، پردے دی بالکل پرواہ نہ ہووے۔ گل غلط ہووے تے پھر کہو غیرت شرم و حیا نہ ہووے، پردے دی بالکل پرواہ نہ ہووے۔ توجہ نہیں کیتی؟ دھیاں آوارا پھراواں تاں میں، دھیاں آوارا بازار چ پھٹیاں وچ شادیاں تے فوتگیاں تے، دھیاں آوارا پھراواں تاں میں، دنیا نو چنگا لگدا وتا میں، پتر سکولے پڑھاوتا میں، دنیا نو چنگا لگدا وتا میں، کافر دا نوکر بناوتا میں، دنیا نو چنگا لگدا وتا میں۔ پریشان تے نہیں ہو گئے؟ ہوں ایک شادی ہوے، ایک شادی ہوے، ایک شادی ہوے، عورت بھی ٹوپی والے برکے چ ہوے، شرم و حیا دی پہچان ہوے، دولا بھی غیرت حیا والا ہوے، شرم و حیا تے مرد غیور ہوے، اور شادی دے اوتے نبی سرکار دے دین دی محفل ہوے، شادی دے مسئلے بیان ہوے، شریعت رسول بیان ہوے، تاکہ سنت نکاح بھی رسول دی ہوے، اوے طریقہ بھی رسول دا ہوے۔ ہوں انج دی شادی تے خوش مومن مسلمان نے ہونا ہے، لیکن جڑے شیطانی لوگ نے وہ کیویں خوش ہوندے نے؟ توجہ فرما۔ مہندی تے وجدا پیا ڈھول ہووے، سارا محلہ کھڑا کول ہووے۔ گلاں تو میں پہلے بھی نہیں کرنا ہوں، پر کرنا ہوں سیدھی سیدھیاں تے کئی اباسی آ دینی نے۔ میں ہوں تا چلو کسی طریقے نال تو دین تو سمجھاؤنا ہے۔ ہاں بھی سور تے سوری سہی، سور جی سن لو۔ مہندی تے وجدا پیا ڈھول ہووے، سارا محلہ کھڑا کول ہووے، شادی تے دھیاں نچاواں تاں میں، دنیا نو لگدا چنگا وتا میں، دنیا نو چنگا لگدا وتا میں، پتر سکول پڑھاوتا میں۔ ایویں نہیں میں ممبر تے بیٹھا ہوا تھلے جو مرد ناچ گانے بنگڑے چلن میں بولا ہی نہ تے دنیا نو تے میں بڑا چنگا لگنا دنیا لگنا ساڈے امام صاحب دے نال دا تے بندہ ہی کوئی حضرت دی اتنے پر عمل لوگ نے نہ کسے نو کچھ کہندے نے کسے دی دل آزاری نہیں کردے بھاویں کوئی ننگا نچدا رہے تے میں اگے جی حضرت تورا نو پھر کو باندر لے کے دیو اونوں پھر اون ڈگ ڈگی دے اے رسول دے منبر تے کی کران دے نے رسول دا منبر تے منبر رہیا او رسول دا نواسا حسین مدینے بیٹھا ہوئے شریعت دی مخالفت کربلا وچ ہووے تے رسول دا نواسا تا مدینے چل کے کربلا 72 کوہ چھڈے شریعت دی مخالفت گوارا نہ کرے اے منبر تے کیندا وارث با اے بولدا نہیں یار ہیں اللہ اکبر اور واقعی گل ہے یہ جڑا ماحول پہ چلدا ہے انج دا ہی بندہ چنگا لگدا ہے ہاں اگے چلا اوے اگے چلنا اگے رج گئے ہو سبحان اللہ اچھا جڑے رج گئے ہو ہاتھ کھڑا کرو مینوں پتہ لگے وے دین تو کنے رج گئے ہو کوئی بھی نہیں رجیا چلو مالک سونا تہاڈی یہ ہوئی تمنا پوری کر کے تو انو کامل مومن حسین دا سچا ہونا ہونا ڈگری کرا کے دفتر لوا کے توجہ نہیں کی تھی یونیورسٹی وچ دی دی عزت لٹا کے ہن تازی خبر باول نگر باول پور دی نیٹ تے آئی کھڑی باول پور دی تازی ترین خبر سارے نو پتہ ہے اور کراچی دی خبر میں پچھلی 11ویں تے دس گیا سا کراچی دی خبر ہیں جی ایک منٹ بند کرنا آواز بند کرنا کراچی دی خبر دسی سی نا وزیر تعلیم دا بیان ہے وزیر تعلیم عورت بیان دے رہے یونیورسٹی وچ جا کے آکھ دیے یہ عجیب تو تعلیم ہے یونیورسٹی کی کہ بچیوں کے ہاتھوں میں ڈگری بعد میں آتی ہے بچے حرام کے پہلے آ جاتے ہیں یہ بھی نیٹ تے چڑھیا پیا جے سن لینا میں نہیں پیا آخدا نیٹ والے خبر دیندے پہلے اور خود حکومت والے پہ آدھے جی اتنے آدھے نے سکولے پڑھاؤ ترقی کراؤ چلاؤ جی توجہ نال ذرا بولا سبحان اللہ ڈگری کرا کے دفتر لوا کے یونیورسٹی وچ دیدی عزت لٹا کے دیدی کمائی جے کھاواتا میں دنیا نو چنگا لگے داواتا میں نسل سکولے پڑھاواتا میں دنیا نو چنگا لگے داواتا میں آگے سوڑا ٹوٹا کرو لاج کار ہووے دی پیو دے نال جاندی بازار ہووے میں شہر چ ویکھیا ہن تے پنڈا دیہات وچ وی آ گئی نے پیو نال بیٹھا فرنٹ سیٹ تے دھی ڈرائیوری پئی کردی او میں آکھیا میں تے حدیث وچ انج پڑھیا سی لعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال رب دے حبیب فرماندے نے لعنت انہاں عورتاں تے جڑے جڑیاں مرداں نال مشابہت کردیاں نے اور لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء اور لعنت انہاں مرداں تے جڑے عورتاں ورگیاں شکلاں بنا دے نے کام کردے نے ہن توجہ فرما جدوں مرداں دے کام عورتاں کرن عورتاں دے کام مرداں شمار دے شروع کر دین رب دے حبیب نے لعنت پائیے توجہ فرما ہن اج ویکھیا تھا تھا تے ڈرائیوری اولاد بلکہ موٹر سائیکلاں وی پیاں چلاندیاں نے چلا رہی ہیں نے توجہ ہن جدوں موٹر سائیکل تے ہونی کی بے غیرتی تے بے پردگی ہونی اونوں بیان کیتا ہے اور لوگ خوش نے دنیا راضی ہے دنیا مجال بلکہ سگو آدھے ماشاء اللہ ترقی کر گئی ہے جدید دور ٹوٹا کرو لاج کار ہووے دی پیو دے نال جاندی بازار ہووے دی نو ڈرائیور بناواتا میں دنیا نو چنگا لگدا وتا میں کافر دا نوکر بناواتا میں دنیا نو چنگا لگدا وتا میں ممبر چپ مسلے چپ محفل چپ کوئی نہیں پیا بولدا رب دے فضل چشتی نہیں جڑے حق دا ڈنکا بجا رہے نے توجہ فرما لیکن اج کل تے عام کی رواج پہ چلدا ہے بلاواں میں لوکاں نو قران ولے بلاواں میں لوکاں نو آؤ آؤ حافظ بنو مفتی بنو عالم بنو تے خود کی کراں بلاواں میں لوکاں نو قران ولے اولاد بھیجا اپنی سکول ولے اولاد بھیجا اپنی سکول ولے اوے سکول چھڈ کے جے آواں تاں میں دنیا نو چنگا سکول چھڈ کے جے آواں تاں میں دنیا نو چنگا لگدا واں تاں میں توجہ چلدا جے گھر وچ پیا ٹی وی ہووے تکدی اونوں بیٹی نال بیوی ہووے چلدا جے گھر وچ ٹی وی ہووے تکدی اونوں نوں نال بیوی ہووے تکدی اونوں ماں نال بیوی ہووے موبائل ٹچ وی لے آواں تاں میں موبائل ٹچ وی چلاواں تاں میں برادری نوں چنگا لگدا واں تاں میں موبائل ٹچ وی چلاواں تاں میں دنیا نوں چنگا لگدا واں تاں میں کل دا پیٹ میرا خراب ہے آج میں تہاڈا تے نہیں خراب ہو رہا ہے بھائی یہ فکر حسین ہے جیڑا ذکر حسین سندا ہے اونوں تے دلیر بننا چاہیے فکر حسین سنن واسطے ہیں توجہ بے شک میں مسجد دا بے شک امام ہوا میں مسجد دا بے شک امام ہوا ہر کفر چ میں لوکاں دے نال ہوواں ہر بغیرتی چ لوکاں دے نال ہوواں شریعت نبی دی چھپاواں تاں میں دنیا نو چنگا لگدا واں تاں میں شریعت نبی دی میں تھوڑی جی شریعت سنانا چاہنا ذرا غیرت دے بارے سنا دے یہ کیا ہے میرے ہاتھ میں یہ رب کا قرآن ہے حدیث بارے ہیں کھڑے ہو جائے ذرا تکلیف کرو سورۃ نور کڈو 18 سے 12 کڈو یہ تھوڑا جا سنا دئیے اللہ اکبر کبیر 18 سے 12 سورۃ نور آیت نمبر جناب والا کڈو 27 سورۃ نور 18 سے 12 آیت نمبر 27 جے توفیق ہوے تے ترجمے والا قرآن گھر لے کے پڑھ لوی نکل آئی کہتے ذرا پڑھ کے توجہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون یہ میں کی پڑھے رب دا کیڑا سپارہ 18 سورت کیڑی آیت کیڑی 27 رب فرماندا اے ایمان والے ہو لا تدخلوا بیوتن غیر بیوتکم حتا تستانسو وے اگر دوجیاں دے گھر جاؤ بغیر اجازت تو داخل نہ ہو جے ان دا مطلب اے گھر دی چار دیواری ضروری ہے دروازہ بھی ضروری ہے تا تا اجازت لو گے جے چار دیواری کوئی نہیں گیڈ کوئی نہیں پھر اجازت لون دا کی مطلب ہے ہن رب جو فرماندا غیر دے گھر جاؤ تے اجازت تو بغیر تے قبلہ بوا لگا ہونا تے اجازت لو گے نا تے جے بخت والیاں حویلی چویں لگیاں پھردیاں ہویاں گیڈوں بغیر حویلیوں بغیر تے قرآن تے عمل کیویں ہونا میری گل تے توجہ نہیں کیتی پھر آندے نے جی چادر چار دیواری کتھے لکھی میں آکا پتر کول آ دو جانو ہو کے بہتر تینوں دسیے کتھے لکھی اور پڑھی جاواں قربان جاواں ذرا توجہ فرما مالک اگے جا کے فرماندا ہے وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا جدو اجازت مل جاوے پھر داخل ہوو سلام کرو اے تواڈے تے بہتر اے تاج کے تسی دھیان کرو نصیحت پکڑو اے میرے رب نے پابندی لائی حد مقرر کیتی توجہ فرما کوئی کسے دے گھر اجازت کو بغیر داخل نہ ہوئے سورۃ نور 58 نمبر آیت اے 27 سی اور 58 پڑھن لگا نرا بول سبحان اللہ اچا درا ذوق نال سبحان اللہ سنا دیا یا ایھا الکھڑ جے چکر فون میری نظر دا مسئلہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لیستعذلکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات آیت نمبر 58 سورۃ نور 18 سپارہ میرا رب خطاب ایمان آلیاں نو پیا کردا ہے منافقاں نو نہیں پیا کردا کافراں نو نہیں پیا کردا یا ایھا الذین آمنو ایمان آلیاں نو پیا آکھدا ہے اور رب اپنے بندیاں نو آکھدا ہے کی آکھدا ہے اے ایمان والےو چاہیے کہ تم سے اجازت لیں تمہارے غلام اور وہ لڑکے جڑے ہلی بچے نے جڑے ہلی جوانی نو نہیں پہنچے تین وقت اجازت لون تین وقت اجازت لون کیڑے تین وقت ثلاث مرات تین وقت من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء صبح دی نماز دے وقت بھی چھوٹا بچہ اگر تواڈے گھر آوے اجازت تو بغیر نہ آوے قرآن پیاس داوے سورۃ نور 18 سپارہ پیا دسدا ہے چھوٹا بچہ توجہ فرما جیڑا حلی بالغ نہیں ہویا حلی نابالغ فرمایا فجر دی نماز دے وقت کیوں او وقت ہوندا ہے نماز دے کپڑے پاون دا رات دے کپڑے لاون دا رب غیرت والی ذات رب نے فرمایا مت کسے دے ستر تے نابالغ بچے دی نظر پے جاوے ہائے ہائے ہائے پھر اندنے غیرت کی تو گڈی نے قرآن چو گڈی بیٹھی پھر وحینا تضعون ثیابکم من الظہیرہ فرمایا دوسرا وقت تے تہاڈا دوپہر دا جدو کم کاج کر کے تسی دوپہر نو آرام کر دیو او قیلولا سنت نبی دی دوپہر نو لوگ اپنا کم کار کر کے سو جاندے سن ایک تے دوپہر دا سونا سرکار نے فرمایا فجر دی نماز وقت اٹھنے وچ تاون کردا ہے حدیث ہے فرمایا دوپہر کو سو جاؤ فجر میں اٹھنا جلدی آسان ہو جائے گا ہن فرمایا او وقت کیونکہ سونا دا ہوندا ہے ستا تے مویا ایک ہوندا ہے بچہ چھوٹا آوے تواڈے پیٹ تو کپڑا ہٹیا ہوے تواڈے ستر تے نظر پے جائے بچے دی فرمایا نابالغ بچہ بھی دوپہر نو اجازت تو بغیر وہ ایک قرآن پہلے سنیا نے ایک قرآن پڑھ رہا میں وہ باہر دی شے نہیں سنا رہا اخبار نہیں سنا رہا تیسرا وقت مل ومن بڑا ومن بعد صلاة العشاء فرمایا نماز عشاء تو بعد کیونکہ نماز والے کپڑے اتار کے رکھن دا اور رات سمن والے کپڑے پاون دا حکم ہوندا ہے لہذا اس وقت بھی شرم تے حیا دا وقت ہے فرمایا کوئی نابالغ بچہ بغیر اجازت تو اندر داخل ہے باویں برا دا پتر ہو کوئی سمجھ آ رہی نہیں ہمارا رب غیرت والا ہے کہ نہیں تو رب غیور ہے اس کا بندہ بغیرت کیوں ہو بغیرت اس کا بندہ نہیں ہو سکتا جو اس کا ہوگا وہ حسین طرح غیرت والا ہوگا اور میں گل یاد آ گئی امام حسن حسین چھوٹے جے سن نا ایڈک سن سن جدو کو کام ہوندا سی تے اپنی خادمہ نو بھیج دے سن ازواج مطہرات دے کول حالانکہ ویکھو رب دا قرآن فرماندا ہے وازواجہ امہاتہم نبی کی گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہیں تے جدو تیریاں میری ماواں نے نبی سرکار دیا گھر والیاں تے حسن حسین دیا ماواں نہیں سن لیکن پھر میں پڑھیا حدیث دے اندر اے کتاب وچ حدیث انہوں نے خادمہ نو بھیجنا کسے بندے آکھیا حسن حسین پاک نو حضور تسی آپ تشریف لے جایا کرو سرکار دیا بیویاں پاکنا جدو گل کرنی ہوئے او فرما دے سن سانو حیا آندی ایک تا اے کرنے سن کہ حیا آندی دوجا او آندے سن رب قرآن پاک اچ فرمایا ہے سنا دیا رب دا قرآن وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ایک پاسے صحابہ جنتی نے، ایک پاسے نبی دیاں گھر والیاں بیبیاں پھکا مومنہ دیاں ماواں نے، اور میرا رب قرآن وچ فرماندا ہے اے میرے عربی لجپال دے صحابہ، اے میرے محبوب دیو یارو، جدو میری میرے نبی دیاں گھر والیاں نال کوئی کم ہوے، گل پوچھنی ہوے، سوال کرنا ہوے، ممبر آئے حجاب آمنے سامنے نہیں جانا، پردے دے پیچھے کرنا، مرد بھی جنتی تے عورتاں بھی رب فرماندا ہے میں وراء حجاب پردے کے پیچھے بات کرنی ہے، ان کے سامنے جانا تے ہن نبی دیا گھر والیاں تو کیڑی پا کے جڑی آندی ہے، اور ایڈا وڈا کفر ہے، شریعت دا انکار ہے، آندیاں نے دل پاک ہونا چاہیدا ہے، اکھاں چ کی رکھے، برکے چ کی رکھے، دل بندے دا پاک ہونا چاہیدا، جی میں کشمیر ہوندا سا تے قصور بیان سے جا رہے ہیں ستے مل گجرات اوہائی ایس بکسے چل دے سی، باقی سواریاں پوری ہیں تے ڈرائیور دی پچھلی سیٹ تے ترائے اور تا بیٹھی ہیں، ایک سیٹ ویلی تے کلینڈر میں نو آندھ، میں ان پاگ بدی کتاباں بیل چکی ہے، میں نو آندھا مولی صاحب ادھر آکے تے نال بیجا، تو میں کہا یار عورتاں نال بیجا ہوا ہوں، عورت تنہ کہاں لیڈی پتہ کی بولی، کہیں دے مولی صاحب بیجاو سارے بہنا برا آئی نے سارے، اگو میں پتہ کی جواب دیتا، میں آخیا تو کو بے غیرت مولوی نہ گل کرن دی، میں آخیا بی بی جے سارے بہنا برا نے تو شادیاں کیوں ہوندی پی نے آپس وچ، او بہنو تے براؤ دے تے شادی نہیں ہوندی، تے جن دے نال شادی جائز ہوے او غیر محرم ہوندا ہے، او غیر ہوندا ہے اپنا، قرآن پہ آخدا او غیر ہے، بولدا نہیں یار، جی اپنا ہوئے تے اپنے نال نکاح ہوندا نہیں، پتر اپنا ہوندا ہے، بھتیجا اپنا ہوندا ہے، بانجا اپنا، پوترا اپنا ہوندا ہے، دوترا، انہاں نال عورت دا نکاح نہیں، تے چاچے دا پتر او عورت دا اپنا نہیں ہوندا، او غیر ہوندا تاں تا نکاح ہوندا، بولدا نہیں یار، اس کو غیر محرم کہا گیا ہے شریعت مطالعہ کے اندر، غیر محرم جس سے پردہ فرض ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، مامے دا پتر، بی بی دا پتر، ماسی دا پتر، یہ سارے کون نے، غیر محرم، جملہ کی بولنا ہے، غیر محرم، تو میں آخیا بی بی جی سارے بہنا بھی راج نے تو میرے نکاح کیویں ہونڈے، اور کئی نے رواج بنایا ہے فلانی مینڈی بہن بنی ہوئی تے کوئی آخ سی فلانا مینڈا برا بنا وا، اے حرام ہے، انہاں دا بہم بمنا اٹھنا آپس دے اندر ایک دوجے دے سامنے اٹھنا بیٹھنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے شریعت متارا دے اندر، او لعنت سی رب رسول غیر محرم پہ آخدے نے، توں تے میری بہن بنی ہوئی ہے، رب نو غیر محرم پہ آخدا ہے، تو کہن دے میرا برا بنیا ہوا ہے، وات میں رسول دے منبر تے قرآن میرے سامنے کھلا ہے، اور تساں ان گلاں میرے تو ود جان دیو، اے جڑے بہناں تے برا بن دے نے نا، تو وات جو ہوندا ہے او سارے جگ نو پتہ کی ہوندا، جی میں بھی اس سے اتھے وڈا ہویا، اگرچہ میں لاہور ہاں پر مینوں سارا کچھ پتہ ہے، ہاں جی دعائی ہوئی کی ہے صرف شریعت نو کنڈ کرن دا نتیجہ، ہاں جی ہن توجہ رکھ، رب نابالغ بچے دے بارے فرماندا پیا ہے، ترے وقتاں وچ بچہ نابالغ بھی نہ وڑے داخل نہ ہوئے، اگلی آیت نمبر 59 سناوا، سورۃ نور دی 59 آیت سناوا، ہن مامے دا پتر، چاچے دا پتر، پھپھی دا تے خالہ دا، توجہ، چھوٹا سی ترے وقت پابندی سی، اجازت تو بغیر آن دی نہیں سی آن دی اجازت، ہن واذا بلغ الاطفال منکم الحلم، میرا رب 59 نمبر آیت سورۃ نور 18 سپارے فرماندا ہے، جدوں ترجمہ سن کم سلیمان اعلی حضرت بریلوی دا، اور جب تم میں لڑکے جوانی کو پہنچ جائیں، فلیستاذنو، تو وہ بھی اجازت مانگے، کیسے؟ فرماتے ہیں تمام اوقات میں، جدو بالغ ہو جان، ہن مامے چاچے دے گھر بھی بوا کھٹکائے بغیر جانا نہیں، اور جدو اجازت ملے، اگو چاچے مامے ماسی بی بی دا فرد بندا ہے، انہاں واسطے اہتمام کر کے رکھے، انہاں نو وکھرا بہاون دا، دیاں دے سامنے لے جاونا جائز نہیں، یہ تلک حدود اللہ ہے فلا تعتدوها، اے قاری صفدر دیاں گلا نہیں، یہ تلک حدود اللہ ہے، میرا رب فرماندا ہے اللہ دیاں حداں نے، انہاں نو پار نہ کرو، انہاں نو پار وہ ڈرائیور وچ بیٹھے ہو ڈرائیور اوئے او پٹڑی موٹر وے تے سڑک دے اوتے بنی ہوندی اے انہاں او تو اشارہ لگا ہوندا ہے اک ساوا اک پیڑا اک رتا رتے دا مطلب ہے پٹڑی تو اگے آونا جے ٹائر اگے لگا جاوے سرجنٹ کی کردا ہے چلان کر دیا کہ تو حد کیوں پار کی تھی اے حکومت نے حد مقرر کی تھی سی کیوں ٹائر اگلے ٹپائے نہیں تے کی خیال ہے سڑک ٹپاوے بندہ معاف نہیں کردا رب دی حد ٹپے تے رب چھڑ دے گا بولدا نہیں او میں لے آج رہا ہوں تو آ جاؤ میں غیرت والے پاسے قرآن والے پاسے لیا رہا ہوں آ جاؤ بہت پیسہ تہاڈے کول میرے نال کئی چنگے بیٹھے جی تے کوئی پریشانی نہیں کوئی مسئلہ نہیں اللہ دی قسم ہے بہاراں آ جان گیا تیرے گھر دے اوپر بہاراں آ جان گیا تے غمی شادی بھی بھگت جائے گی نئے مردا جی اگر رب رسول دا دوست ہو کے منجی تے مر جاوے کیڑے کھا جان اللہ دی قسم چا کیا نا وہ جڑے دریاواں سمندر جو رڑ جاندے نے انہاں نو وی تیرے بحشر وچ بلاونا ہے جنہاں نو مچھلیاں کھا جاندیاں نے انہاں نو تو میرے رب دوبارہ بنا کے ہیں جی لیاونا ہے حشر دے میدان یوم یقوم الحساب تے لیاونا ہے اوتے کی خیال ہے تیرا جد رب رسول راضی ہون گے او تیرا جنازہ اک وی نہ پڑھاوے خدا دی قسم چا کیا نہیں دونوں جہانا وچ آباد ہو جاؤں گا کامیاب ہو جاؤں گا ہے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ایک بندہ ویکھیا ان دا دھڑ درندے کھا گیا گوشت ہڈیاں دا پنجرا پیا چہرہ سلامت کول گئے ویکھیا انہاں دی امت دا ولی اللہ عرض کردے نے کلیم جو سن موسیٰ علیہ السلام مولا تیرا نیک بندہ ولی میری امت دا انہوں موت کیویں آئی ہے درندے کھا گئے رب نے فرمایا موسیٰ اس میرے کو جنت سوال کیتا ہے کہ درجے نہ کہ ربا ماں جنت فلانا درجہ تا کر ہون اس اپنے عمل نہ تا درجہ نہیں سی پا سکنا میں اسا یہو جی موت چ دے کے امتحان چ آزمائش چ مبتلا کیتا ہے تاکہ جنت چ درجہ تا کر سکا اندا مطلب ہے رب راضی اندا رسول راضی ہوئے وہ جنگل چ درندے کھا جان جنازہ پڑے کوئی نہ پھر بھی سبحان اللہ تے جو ہوے دین اچ ملاوٹ کرن والا تے کروڑاں وی ہوندا جنازہ پڑھن تونوں ککھ لبنا نہیں ایتھے دنیا جنازے ویکھدی اے فلانا دا جنازہ بہت بڑا سی میں کہے جی ایتھے کئی انج دے وی ہے نے جنہاں ساری زندگی دین نال دشمنی کیتی جدوں او وی مرن گے تے ہزاراں دے حساب جنازے تے اوتھے وی ہون گے لکھاں دے وی ہون گے میری گل تے توجہ نہیں کیتی سرکار نے تو فرمایا جس مومن کے جنازے میں دو مسلمان عادل مسلمان کسے کہتے ہیں فرمایا عادل مسلمان وہ ہے جو 700 کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ بھی نہ کرتا ہو ایک گناہ بھی نہ کرتا ہو 700 کبیرہ گناہ وچوں 700 کبیرہ گناہ دی کتاب میرے کول پئی جن دے لکھے نے جنہ تو بچنا فرض ہے انہاں 700 گناہ وچوں ایک بھی نہ کر دے ہون نا فرمایا ایہو جا دو مومن جس مسلمان دا جنازہ پڑھ لین رب انہاں دی سفارش قبول فرما کے او دی بخشش اللہ میرے رب لکھاں دی گل کیتی نے رب دے حبیب لکھاں کروڑاں دی گل کیتی نہیں ایمان دی گل کیتی سوتھریاں دی گل کیتی ہن پچھڑے اب پیچھے کھلوتے ہون اوترے تے اوارے بے پردہ تے بے حیا تے تو آنکھیں جی 50 صفحہ بنیا نے ماشاءاللہ بہت بڑا جنازہ سی اور وڈا نہ ویک تک وچ کھلوتے کون سن کل فلما ڈرامے تے چکلے والے ہیں تے یہودی دے غلام تے پینٹو تے سکولاں دے ووٹاں دے حامی او پیچھے کھلون تے تو آکے 50 صفحہ بنیا نے اوے تو اندے نال دو کھلار گن پر غیرت تے حیا تے ادب والے تاں انہاں دو دی رب قبول فرما کے تیری بخشش فرما چھڈے انہاں گل ضمانت گارنٹی نہ کہہ رہیا حدیث نہ وکھاوا میری زبان وڈ کتیاں نوں پا دے تے جی حدیث وکھاوا تے پھر دین والے پاسے آ وڈے مجمع نہ تک وڈیاں محفلاں نہ تک ہمیشہ وقلیل من عبادی الشکور میرے رب فیصلہ کر دیتا ہے اور میرے شکر گزار بندے قلیل ہوندے نے تھوڑے ہوندے تے تو آنے فلانے دا جلسہ بڑا وڈا ہے جلسے نو تکے گا گمراہ ہو جائے گا حق ویکھے گا تے تاں ہدایت پا جائے گا توجہ ہن آیت 59 سورۃ نور کی فرمایا واذا بلغ الاطفال اطفال طفل کی جمع ہے طفل عربی میں بچے کو کہتے ہیں طفل عربی میں بچے کو بولتے ہیں اطفال جمع ہے فرمایا جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں تو فرمایا چاہیے کہ تمام اوقات 24 گھنٹے وہ اجازت کے بغیر داخل ہے بولو چا سورۃ احزاب کڈو جی آیت نمبر 53 ذرا جلدی کرنا بھائی واسطے پارا توجہ ہے ذرا بول بول بول سبحان اللہ قبلہ تھوڑا جو کھولو بس آخری مراحل نے ختم کرنے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق علماء حق اہل سنت سورۃ احزاب آیت نمبر 53 قبلہ 53 نہ جلدی جا رہے توجہ ہے سونا سبحان اللہ یا ایھا الذین آمنوا توجہ اللہ اکبر توجہ مسلمانا سبحان اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین عیناه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث سورة احزاب بائیواں سپارہ آیت نمبر 53 55 53 میرا رب خطاب پیا کردا ایمان والوں نو اے ایمان والے او میرے نبی دے گھر پر دا حیا غیرت اس کمال دے لا تدخلوا بیوت النبی میرے نبی دے گھراں وچ داخل نہ ہویا کرو جنہ چر میرا نبی اجازت نہ دے لوے جنہ چر محبوب اجازت نہ دے ون انہ دے گھرہ میں چھو انہ دے گھرہ میں چھو داخل نہیں ہونا اور جدو دا جناب اجازت دے دین تے پھر داخل ہو جانے توجہ فرما اگے رب سونا فرماندا ہے جدو کھانا کھا لو پھر اٹھ جایا کرو میرا محبوب دعوت کرے کھانے دی دعوت فرماون کھانا کھا کے اٹھ جاؤ چلے جاؤ گفتگو وچ مصروف نہ ہو جاؤ گل وچ مصروف نہ ہو جاؤ کیونکہ میرے محبوب نو اس گل دے اندر تکلیف ہوندی ہے ذرا توجہ فرما انہاں ذکر کرنا ہوندا ہے میری یاد کرنی ہوندی ہے اور تانوں اے نہیں کہہ سکدے کہ اپنے اپ چلے جاؤ اس گل تو یا کر دے نے لہذا اپنے آپ چلے جایا کرو توجہ فرما اگے رب فرماؤں دے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ اے صحابہ نو پیا کیندا ہے او صحابہ جڑے دنیا چ جنتی نے لوگ مر کے جنتی بننے کہ نہیں بننا صحابہ زندیاں جنتی نے انہاں نو کی پیا کیندا ہے نبی دے گھر بغیر اجازت تو داخل اور اگر میرے محبوب دیا گھر والیاں کے کوئی سوال کرنا ہوئے من وراء حجاب پردے دے پیچھے گل کرنی سامنے آنا اچھا جیڑیاں پورے زمانے دیا ماواں نے نبی علیہ السلام دیا گھر والیاں نے وہ تو سامنے نہ آن تے انہاں تو بعد کیڑی پاک جمنی بول دے نہیں یار سبحان اللہ ہاں جی اگے اگلی آیت کڈو جی 59 53 تو اگے 59 سورۃ احزاب آیت نمبر 59 ہن میرا مولا اپنے نبی نو خطاب پیا کردا ہے پہلے مومناں نو خطاب سی ہن نبی علیہ السلام نو خطاب ہے کی گل لکھ تھک تا نہیں گیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما اس بجلی جاندی ہے تسی اتنی نہ جاندے اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہے تاکہ پہچانی جا سکے کہ یہ آزاد ہے یہ شرم و حیا والی ہے یہ پردے والی ہے رب سونا اپنے حبیب نو پیا فرماند ہے اے میرے محبوب اپنی بیویاں نو سبحان اللہ و بناتے کا اپنی بیٹیاں نو اپنی دھیاں نو ونساء المومنین اور مومنہ دیا عورتاں نو فرماو کی فرماو یدنین علیہن من جلابیبہن سبحان اللہ چہرہ گھروں باہر نکلنا پاوے مجبورن چہرہ اے مولوی دی گل تے نہیں تو قرآن دی گل ہے بے شک اور مولوی دی ہوئے تو نہ مان اور جن پیدا کیتا ہی ہوندا قرآن سنا رہا نا اے تو پیا دسنا گھر جا کے مسیح تے ترجمہ پیا ہونا ہے اعلی حضرت دا کسے دا بھی چوک لے کھلی چھٹی ہے بے کسی کا بھی ترجمہ چک لے جائے، ترجمہ یہ ہوئی نہ ہو تو مینو نیوی تھا بعد ہوں یہ قرآن جیڑا چھپاوے کی کرے، اے قرآن نہ ممبر رسول تے سناوے ہیں جی، تے پھر دنیا نو تے آپے چنگا لگنا ہے۔ چلو رکھ دیو جی باقی ادار سے۔ میں مسجد دا بے شک امام ہوا، ہر کفر چ میں لوکاں دے نال ہوا، شریعت نبی دی چھپاواں تاں میں دنیا نو چنگا، میری تو ووٹ آپ بدنیا نے، سارا نے آخنا یہ کاری صاحب کچھ نہیں کہندا بھائی، یہ سارے بارے چلانا جدو بھی بہت کچی پٹی آئی، کچی پٹی نہیں آتا، چھپیا دین سنا رہا ہے، جیڑی شریعت ایتا نہیں کہ سنائی وہ سنا رہا ہے، اور کہڑا جرم کر رہا ہے۔ اچھا اگے جی، بظاہر میں عاشق رسول ہوا، پر روز کھڑا وچ سکول ہوا، بچے چھڈن واسطے، بظاہر میں عاشق رسول ہوا، پر روز کھڑا وچ سکول ہوا، کفر جے اپنے لکاوا تا میں دنیا نو چنگا لگے دا وتا، میں کافر دا نوکر بنا وتا، میں دنیا نو چنگا لگے دا وتا، میں آخری دو شیر لے آنا، میں تخت اتے دین ہووے، لے آنا میں تخت اتے دین ہووے، پر کافر دے ووٹ تے یقین ہووے، لیاونا تخت تے دین ہوئے تے ووٹا کافروں تو لے آوا، آونا دین تے ووٹا کی گل ہے، بول دے نہیں دے تو، لے آونا میں تخت اتے دین ہوئے، پر کافر دے ووٹ تے یقین ہوئے، طریقہ نبی دا چھپا وتا میں دنیا نو چنگا لگے دا وتا، میں طریقہ رسول دا چھپا وتا میں، و خلافت رسول دی چھپا وتا میں دنیا نو چنگا لگے دا وتا میں۔ تے ہن آخری شعر کئی آندے نے فلانے دے گھر وسارے دے، یعنی بندہ ہوئے نا غیرت پردے والا، تے لازمی گل ہے جن اپنی دھیاں نو بیوی نو ایک دائرے چ رکھ کے، شریعت دے دائرے چ رکھ کے کسے غمی خوشی دے بھیجنا ہے، تے اوندے گھر وی تاں عورتاں دا رش گھٹ ہی ہونا ہے نا، تے ایتھے پتہ کی گل کردے نے، ہاں شودے نے گھر کوئی نہیں، بندہ ہی کوئی نہیں، ایویں کوئی پنج دہ بندے، ایویں جیویں آٹے چ نمک برابر بھی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی کڑیاں ہی ہیں تے نہ کوئی نڈے ہے، شودے نے پھوڑی ہے جی گزری، شادی کی ہے میں سوچی ہے سمجھو مویا پیو، انہاں دی خدمت میں تھوڑی جی کیتی ہے، یہو جہ بکواس کر رہا ہے، علاقے چ خوشی آ غمی ہووے، برادری چ خوشی آ غمی ہووے، بے غیرتی دی اتھے نہ کمی ہووے، یعنی شادی ہے تے جناب ڈھول بج رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، ٹھمکا لگ رہا ہے، فلماں موبائل تے بن رہی ہیں، ہیں جی بغیرتی رد کی ہو رہی ہے، علاقے چ خوشی آ غمی ہووے، بغیرتی دی اتھے نہ کمی ہووے، دھیاں جے گھر گھر پھراواں تاں میں، دھیاں جے گھر گھر پھراواں تاں میں، دنیا نو چنگا لگدا وتا میں، دیاں جے گھر گھر پھراواں تاں میں، برادری نو چنگا لگدا وتا میں، پتر سکولے پڑھاوتا میں، نسل سکولے لے جاوتا میں، علاقے نو چنگا لگے دعوتا میں، کافر دا نوکر نبی دا نہیں، صحابہ دا نہیں، اہل بیت دا نہیں، ولیاں دا نہیں، پینٹ ٹائی پا کے کافر دا نوکر بناوتا میں، دنیا نو چنگا لگ دعوتا میں۔ حقیقی جڑا یارا قتل معشوق دے منے میں دور دراز محفل جانا ہے میرے موبائل کا ٹوٹیا ٹسو لیکن مینو اندر کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے کو آئی فون کنو آئی فون کہنا آئی فون ہوے تو پھر مینو خطیب منن گے میں نہ موبائل منوانا نہ اپنے آپ نو منوانا نہ کسی شہ نو منوانا میں جو منوانا تہن سنا دیتا ہے کوئی میرا مطالبہ نہیں نہ میں تھوڑے کو ووٹ منگنا ووٹ نہیں منگتا کھ نہیں منگتا ایک ہی عرض کر رہے ہیں بھائی اگر اصا اپنا فرض ادا کر رہے ہیں نا اپنا فرض اصا ادا کر رہے ہیں تو رب نے بڑا کچھ دیتا ہے تسا بھی رب دے اے فرائض ادا کرو سوال اٹھے گا بھی تو ہر وقت اسے تے زور کیوں دینا ہے کئی نے مینو یہ بھی آخیا جی تھوڑا جہا موضوع بدلاؤ میں آخیا جی جہے ہوں نے کینسر دے مریض انہوں نے توڑو توڑ ٹیكے لگتے ہیں ٹی بی دے مریضوں چھ چھ اٹھ اٹھ مہینے دوائیاں جنہ چر بیماری نہیں مکتی دوائی بند اے ہن وچاریاں نو جڑی جڑی روحانی مرداں نے اے مکن تے میں موضوع بدلاواں میریاں تے ویلاں ضائع ہو رہی نے میریاں تے ویلاں ضائع ہو رہی نے انہاں گلاں تے کوئی ایک نہیں ویل دیندا الٹا جڑی ہووے او وی لے لیندے نے اے تو پھڑ لے یار وی کوئی نہ لے جاوے مینوں پڑھا دے ہیں او سجنا مینو سرا مینو شیر مینو ترنا بڑا کچھ آؤں جن نال اس قوم دی جیب خالی کیتی جا سکتی ہے پر رب نے جڑا دتا ہے مینو اندے تے شکر ہے مینو نہ کپڑے چ عزت نظر دی نہ مینو گڈی چ عزت نظر آؤں نہ مینو کوٹھی بنگلے چ نہ مینو موبائلوں وچ میں حضرت عمر دا ذہن رکھن والا جدو ملک شام فتح ہویا نا تے عمر پاک آئے ہن ملک شام والی دنیا ہزارہ لکھاں دے صاحب استقبال واسطے کھلوتی ہے سنے صحابہ بھج کے اگو گئے کپڑے نویں پیش کیتے ادھی دنیا دے بادشاہ نو ہیں حضور کپڑے نویں پا لو مدینے ٹرے ہو پسینہ ہیں جی سفر دے حالات حضرت عمر نے تاریخ جملہ بولیا فرمایا وہ صحابہ پیچھے ہٹ جاؤ انا قومن اعزنا اللہ بالاسلام فرمایا اے صحابہ اسا مسلمان ہوا جنہاں نو اسلام نال عزت ملی کپڑے تھگڑیا نہ نہیں ملی اے اور ملہ ہونے نے جنہاں دے کاٹن خراب ہوندے نے شریعت دس دیا جنہ دیا کوٹیاں تے بنگلے تے جنہ دی پراپتی جاندی ہتھوں یہ ہو رہنے نے مایا نا میری ساری لے لو شریعت تے چل پو میں برا میرے دونوں اتنے بیٹھے جی کہو نے کہو نے انہوں نے پوچھو میں اتو ایک دانا بھی کدی لیا ہوئے مینوں پتہ ہی کوئی نہیں کیڑی کیڑی ہے تے کی ہے اللہ دی قسم چا کے آنا انہیں کک کر بروٹیاں تے زمین پیچھے نہ مار حسین تر شریعت رسول دے پیچھے مار وہ برادری چھڈنی آئی ناراض ہی ہونی تینوں نہیں چس آئی ضروری ناراض ہونا پھر رب رسول دی خاطر ناراض ہوا جنت تو ملی نہ، اپنی خاطر خوشی غمی تیری تو کوئی شادی تے نہ آوے، وہ دیون گے نہ تو 2000 دیتا ہے وہ 1000 دے وے تے تو اندر غمی خوشی مکا لینا ہے، اکھے میں تے 5000 دیتا سی انہیں شادی تے 2000 موڑیا ہے، باجی بھی پوری نہیں تھو کیتی، یا برابر برابر دے وے، آندا جی باجی مکا چھڈی نے، او لعنت ہو جائی ناراضگی دے اوتے، ناراض ہونی تے انج ہو جڑا رب نو روزانہ آکھنا ہے، وہ نہ کھلاؤ وہ نہ روکو میں یفجرک ربا، میں عشاء دی نماز مسجد وچ کھلو کے تیرے نال وعدہ کرنا، وہ نہ کھلاؤ الگ کرنا وا، وہ نہ روکو چھڈنا وا، من ہر اس بندے مولا یفجرک جڑا تیرا نا فرمان ہے، اوندا اودے نال میرا کوئی تعلق نہیں، رب نو اے کہہ کے آکھنا ہے باہر جا کے آپ ہی ٹچ چلا لینا، میری گل تے توجہ نہیں کیتی، اوے نماز وچ رب نو آکھنا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، او میرا موضوع لاہور چل رہا ہے، چھ جمعے ہو گئے نے، چھ جمعے نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، چھ جمعے میں بیان کر دیتا ہے، حالی وہ لگا جاندہ ہے، حالی پہنچیا کتھے ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دی پہلی قسط لگ چکی ہے، واپس جا کے انشاءاللہ محرم دا موضوع مقدہ ہے، تو میں پھر وہ بیان کرنا ہے، وہ موضوع بیان منگا کے سن، تیری اکھ کھل جائے گی کہ نماز کیویں نماز ہوندی ہے، اتنے تینوں نماز دی دعوت ہر کوئی دینا ہے، نماز دی روح نہیں کوئی سمجھا، میں حدیثہ سیکڑے وکھا سکنا، مدینے دے تاجدار نے فرمایا جن دے گھر غیر مرد آن جان اور عورتوں دے سامنے انہوں پرواہ نہ ہوئے، رب دے حبیب نے فرمایا ان دی نہ کوئی فرض عبادت قبول نہ کوئی نفل عبادت قبول، حدیث نہ ہوئے میرے ٹوٹے کر کے کتیاں نو سٹ دے، جے حدیث رسول ہوئے تو پھر پہلے غیرت دا نظام قائم کر، پھر دو رکعتہ پڑھو بھی تیری کروڑا ہو، تے جنا غیرت تے حیا ہوئے تے لکھا تاجو تے توں، او سلطان بابو فرما دے نے ہیں جی کئی جاگن تے کئی جاگ نہ جانن، کئی جاگ دے آئی ستے ہو، وہ کی ہویا جے گگو جاگے جڑا لندے صاف پٹھے ہو، انہاں آکھیا جڑا راتی اٹھے تو انے بڑا عبادت گزار ہے، اوتے گگو وی جاگن دے، سلطان بابو فرما دے پے حالی تو گگو دے برابر ہویا ہے، راتی جاگن والا حالی تے اُلو دے برابر ہویا ہے، غیرت دل لے چاوے گی، گھر دے اندر شریعت مصطفیٰ دا رنگ تھلکے گا، اون دی عورت نو ویکھے گا سر تو پیرا تک لکی ویکھے گا، گھر دا ماحول ویکھے گا، اونوں سر تو پیرا تک ویکھے گا، تینوں رسول یاد آون گے، پھر سمجھی دی نماز کسے کھاتے، رات دا جاگنا کسے پاسے، ورنہ میں بزرگاں دے شعر شروع کر دیا نا تے اللہ دی قسم چاہ کے نا رات پہ جائے تے گلا نہ مکن، میری گل تے سمجھ نہیں آ رہی، تو قبلا ساڈا جس بندے نال بھی بائیکاٹ یا ناراضگی ہے نا، میں خدا نو گواہ بنا کے باوضو قرآن تے دوویں ہاتھ رکھ کے پیاسنا، بھاویں کوئی ساڈا خونی رشتہ ہے، بھاویں کوئی گرائی ہے، بھاویں برادری دا ہے، بھاویں علاقے تے قوم دا ہے، ساڈی ہر بندے نال ناراضگی دینی ہے، کوئی دنیاوی نہیں، سانو سو جتی مار دے وچ چوک وچ کھلو کے اسلام دی خاطر، جے بلال پتھراں تے لیٹے آئے تے اسی بلال تو ودھ، میری گل تے توجہ نہیں کیتی، جیندے نال وی ناراضگی کریندی اس سے نقطے تے کریندی کہ یار مسلمان وی آکھی جاندے ہو اپنے آپ نوں تے پھر بغاوت وی کیتی جاندے، چلو پیو دادا تے 10 پیسیاں تے 5 پیسیاں والا تے پشور منگ کے گزارا کرنے رہن، ہن تے ماشاءاللہ 2D تے ایکس لائیاں تے جی ایل آئیاں ہیں جی، تے جناب والا ایکسیاں تے موٹر سائیکلاں تے ٹریکٹراں تے جناب والا بڑا کچھ گھر چ آیا پیا ہے، ہن پیو دادے رب نوں آکھن مولا اسی چار دیواریاں کیویں بنا دے، منگ کے ٹکر کھواندے رہے ہاں، انہاں دا بہانہ تو بندا ہے، تے جہاں دے گڈیاں پیاں چل دیا نے انہاں دا کی بہانہ ہے رب اگے، میری گل تے توجہ نہیں کیتی، تے پردہ کراون دیا کیڑی رکاوٹ ہے سانو، اور پھر اگر انج دی ناراضگی رکھے گا نا شریعت دی وجہ نا، اللہ دی قسم جا کے آنا تیرا ناراض ہونا بھی عبادت بن جائے گا، ناراض ہونا بھی عبادت بن جائے گا، ہاں جی، تو اس واسطے سجنو اے چند گلاں تواڈے گوش گزار کیتیاں نے میرے بھائی صاحب نے، محفل پاک دے جانا ہے، اور تسا بھی اج بڑا ٹک کے سنیا ہے، میں ہر وقت ہن بھی دلی دعا کرنا میرا مالک سب نو کامل ہدایت عطا فرماوے، اور بھائی عرفان صاحب جنہاں نے اے اہتمام کر کے اپنا پیسہ خرچ کر کے تے مینو کمینے نو چار حق دیا گلاں سناون دا تے جناب نو سنن دا موقع دیتا ہے، اسا انہاں دے بھی شکر گزار ہاں، ہاں جی، تے باقی ڈریا نہ کرو، جتھے بیان نہ چیز دا ہوئے تشریف لیا کرو، تھوڑے جو کوئی میرا برا ہے کوئی میرا چاچا ہے کوئی میرا ماما ہے کوئی میرا جناب والا چاچے دا پتر ہے کوئی مامے دا ہے کوئی کسے دا ہے میری کسے نہ کوئی نہیں میں صرف مولوی حضرات تے خالی اتھے نہیں میں لاہور بھی رب دے فضل نال مین روڈ فیروز پور روڈ لاہور مرکزی لاہور دا روڈ ہے اون دے اُتے سروس روڈ تے بہ کے سرکار دی شریعت بیان کرنا تے جا کے پوچھ ذرا لحاظ نہیں کدی کسی کا کیتا بڑیا بڑیا نے پرچے بھی کرائے تھے بہت کچھ ہویا لیکن میں آخیا جدو تک رب نے چلاونی یہ زبان چلنی کوئی مائی دلال بند نہیں کر سکتا ہاں لڑائی جھگڑے فتنے فساد ہیں جی راہ بند کرنے یہ اٹھواں سے بارہ ہے لا تقعدوا بكل صراط توعدون اے حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم دے کافران نے راہ بند کیتا سی کنے کیتا سی اٹھویں سپارے دا آخری صفحہ ایویں نا اے سورت پتہ نہیں کیڑی بندی ہے اٹھویں سپارے دا بہرحال آخری صفحہ ہے سورت آراف اٹھویں سپارے دا آخری صفحہ اے آیت پڑھ لیا جے میرے انہوں نے مسلمانوں دا راہ بند کیتا میرے رب فرمایا ہوئے لا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله فرمایا اے کافرو راہ نہ روک کے بو لوکاں نو رب دے راہ تو نہ روکو اے راہ روکنا مسلمان دا کام نہیں لڑنا جھگڑنا بھڑنا اپنی ذات دی خاطر بننے بروٹی دی خاطر زمینہ دی خاطر دنیا دے مال دی خاطر لڑنا جھگڑنا مومن دا کام نہیں مومن جدوں بھی لڑدا ہے جھگڑدا ہے ناراض ہوندا ہے اس وقت ہوندا ہے جدوں اگلا رب رسول دی نافرمانی کردا ہے وہ آخدا جی تو رب دا نہیں تو میرے نبی دا نہیں انہیں دینا فرمانی جنہ چر کرے گا اگر بیوی بھی ہٹا کے گا میں تیرے ہاتھوں دی روٹی بھی نہیں کھاؤں شریعت دی پابند بنے گی تو روٹی کھاواں گا نہیں تو نہیں کھاواں گا اے مومن دی صفت ہے کہ کوئی اوکھا کام نہیں کوئی مشکل نہیں رب نے کوئی یہو جہا حکم نہیں اتاریا جن دے تے چلیا نہ جاوے صرف دل نو سمجھاؤن والی گل ہے ناچیز بھی تو چلن ڈیا حالانکہ حق نہیں ادا ہو رہا پر کچھ نہ کچھ انیا چو کانا تو بنیا پیا آٹے چ نمک تو ہویا پیا تے جے مینوں کچھ نہیں ہو رہا تے ہونا تہانوں بھی نہیں بلکہ نال آپاں رل جاواں گے نا تے پھر غمی بھی اکٹھی خوشی بھی اکٹھی کنک بھی اکٹھی پھلی بھی رل کے کر لیا کریں گے پھر گل تو توجہ نہیں جی تو غمیاں خوشی نے ٹینشن ہے نا تو وہ بھی پوری ہو جائے گی ہاں جی ہوں شیطان نہ لگ کے غمی خوشی ہونی تو جب خدا نہ لگو تو پھر غمی خوشی نہیں پوری ہونی پھر بھی تو ہو جانی ہے نا یار پھر جڑی غمی خوشی ہونی اللہ کی قسم ہے اس خوشی تے بھی ثواب تے اس غمی تے بھی ثواب جی آپ رواج نہ آپ چلنا نا جی میں سنایا ہے جی تو اس خوشی غمی دی سمجھ بھی خوشی غمی کر کے دوزخ لینے والی گل بہرحال پھر بھی میری زبان چ کوئی ایسا جملہ روانگی تیز گیچ نکلے ہوئے جن نال کسی دی دل آزاری ہوئی ہے میں معافی مانگنا چاہنا وا اور جو میں بیان کیتا ہے مالک سونا مینو اور جناب نے سنیا ہے تہانوں عمل دی توفیق عطا فرماوے اپنے اپنے گھراں دا ماحول اسلام دے مطابق بناون دی توفیق بخشے اپنی نسل دی تربیت دین حق دے مطابق کرن دی توفیق بخشے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تمام آنے والے دوستاں دا شکریہ ایک وارا الحمد شریف تے دفع قل شریف